De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat wereldwijd zo'n 115.000 zorgmedewerkers zijn overleden aan het coronavirus. WHO-baas Tedros roept landen op om hun zorgverleners beter te beschermen. Niet alleen tegen corona, maar ook tegen vermoeidheid. Vanaf komende maand kunnen zo'n 400 asielzoekers terecht op een voormalige hotelboot in Zaandam. De noodopvang daar duurt zeker een jaar, meldt de gemeente Zaanstad. Er is een groot tekort aan opvangplekken en de opvangorganisatie COA vraagt gemeente om daarom te zoeken naar geschikte locaties. De Britse politicus David Ames werd doodgestoken vanwege zijn steun voor een luchtaanval in Syrië. Dat zei de aanklager bij het voorgeleiden van de verdachte, een 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Volgens de aanklager heeft de man een religieus en ideologisch motief en is hij aanhanger van de Islamitische Staat. En het onstuimige weer heeft ook in andere landen geleid tot schade en slachtoffers. Zo kwamen in Polen 4 mensen om het leven, onder meer door omvallende bomen. En in Bretagne kwamen 250.000 mensen zonder stroom te zitten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Goedenavond, volop Europees voetbal op deze donderdagavond. Feyenoord en Vitesse zijn al bijna klaar en straks komen PSV en AZ in actie. En we hebben ook aandacht voor het geweld rondom voetbalwedstrijden, met de aanval op de Duitse clubbestuurders in Rotterdam als het meest recente voorbeeld. En de dag zit er bijna op bij de WK baanwielrennen. Zometeen Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijs in actie in de finale van de Keirin. En de wedstrijd in Rotterdam zit er bijna op, Jeroen Guter. Ja, bijna. En bijna 4-1. Want daar ging weer een voorzet van Luis Sinisterra richting de tweede paal. Waar invaller Dessers klaar stond om raak te koppen. Maar er zat nog een Duitser tussen. En zodoende komt er een hoekschop voor Feyenoord. Maar het staat dus 3-1 als de extra speeltijd inmiddels is ingegaan. Die bedraagt 4 minuten. En dan zou je kunnen zeggen dat Feyenoord de buit binnen heeft. Een zwaar bevochten overwinning. Want dat is het tegen een goede tegenstander. De nummer 5 van de Bundesliga. Union Berlin. Dat terugkwam van een 2-0 voorsprong. Stond lang 2-1. Kansen voor de Duitsers. Maar uiteindelijk dus 3-1. En hier bijna 4-1. Als het schot van Trauner via de keeper nog tegen een Feyenoord aankomt. En dan naast hobbelt. Dat zou het helemaal hebben afgemaakt. Maar hoe dan ook is het een gouden avond voor Feyenoord. Omdat het hier een belangrijke concurrent op achterstand zet. Union Berlin heeft 3 punten na 2 wedstrijden. Feyenoord had er 4 na de overwinning op Slavia Praag. En het gelijkspel tegen Maccabi Haifa. En gaat nu naar 7 punten. En zodoende komt die knock-out fase in zicht. Zover is het natuurlijk nog niet. Eerstvolgende wedstrijd is uit bij de Duitsers in Berlijn dus. Maar in ieder geval heeft Feyenoord de toon gezet met deze wedstrijd. Het staat 3-1. Een stuk spannender is het waarschijnlijk in de Gelderdoom. Ja, dat gaan we horen van Jan Roels. Hoe lang nog te gaan, Jan? En heeft Vitesse de buik binnen of is het nog spannend? Nou, nog ruim 2 minuten in de Gelderdoom in de extra tijd. 4 minuten extra. Er waren natuurlijk wat wissels en de spelers van Vitesse die gewisseld werden, zoals Nicolai Baden-Frederiksen, ging er op zijn gemakkie vanaf naar de zijlijn. Hij werd vervangen door Buitink, die andere spits van Vitesse. En het is nu vooral overleven voor de ploeg uit Arnhem onder leiding van Thomas Letts. Zoals Vitesse dat eigenlijk de afgelopen wedstrijden steeds deed. Veel tijdrek ook tegen Feyenoord in de competitie was dat het geval. En eigenlijk ook een beetje tegen NEC in die veelbesproken Gelderse derby. Nu dus ook in de Conference League tegen Tottenham Hotspur. Dat komt aan de linkerkant met Dele Alli die daar zoekt naar Bergwijn die goed speelt. Maar Spurs creëert eigenlijk veel te weinig in de tweede helft. Ze hadden een overwicht vlak naar rust. En nu heeft Marcus Schubert de bal, de doelman van Vitesse. En dan juicht iedereen, want dat betekent weer tijdswinst op weg naar de overwinning tegen Tottenham Hotspur. Ik zei al, de Spurs zonder de grote sterren aangetreden hier in Arnhem. Die zijn ook allemaal niet naar Nederland gereisd. Geen Kane, geen Son, geen Moura, geen Lloris, de Franse nationale doelman, geen Dier. Die zijn er allemaal niet, zitten dus ook niet op de bank. Spurs is met een B-ploeg, maar desondanks zou het een prachtige overwinning zijn voor Vitesse. Na de goal dus van Witek uit een voorzet van Daza nam de Duitser de bal in één keer op de slof in een soort volley op 18 meter van het doel van de Spurs. En Pierluigi Collini was kansloos. Dat was dus de treffer van Witek die inmiddels al gewisseld is. En langs de kant aandachtig toekijkt hoe de laatste seconden gaan in Arnhem. We hebben nog 40 seconden te spelen. Als Tottenham een vrije trap mag gaan nemen. En die vrije trap komt van Lo Celso. En iedereen en alles mee naar voren. De doelman nog niet. Pierluigi Collini, die blijft staan. Maar verder is het veel paas, want Tottenham Hotspur speelt in paas. Er wordt er een bal het veld ingegooid. Dat zijn van die ongeregeldheden, daar zit je niet op te wachten. Nu is die vrije trap wel genomen. Bergwijn rand strafschopgebied, gaat daar wat kappen en draaien. Speelt de bal dan af van Winks. En Winks bijna Bergwijn en dan een omhaal van Daza. En zo verstrijken de seconden in de Gelderdom. Nog één keer de Spurs. Buitenkant Slof, de bal gaat over het doel. Op dat schot. Ik dacht dat dat van Wings was. En dan zijn de 4 minuten gespeeld in de extra tijd. En gaat Vitesse winnen van Tottenham Hotspur. De nummer 5 uit de Premier League. En gaat Vitesse over de Spurs heen in de stand in deze Conference League. Vitesse komt op 6 punten door deze overwinning tegen Tottenham Hotspur. Door de goal van Vitek. Prachtige overwinning voor de ploeg van Thomas Letsch. Gaan we naar Rotterdam en zitten daar de 4 minuten er ook al op? Die zitten er net op. De scheidsrechter uit Georgië heeft afgefloten. Het is 3-1 gebleven, maar dat is een klein wonder als je ziet wat Feyenoord creëerde in de laatste 2 minuten. Reece Nelson op de paal, een knal van Sinisterra, doorverdediger van de Duitsers met het hoofd van de lijn gehaald. En toen nog een enorme uithaal van Toornstra door de keeper weggehaald, die daarvoor ook nog een paar reddingen moest verrichten. Maar 3-1, het is een geweldig resultaat natuurlijk voor Feyenoord in deze wedstrijd tegen een goede tegenstander. En het is bovendien de 2e zege van de Nederlandse club op een topclub uit de Bundesliga. Afgelopen dinsdag Ajax 4-0 tegen Borussia Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga. En nu dus Feyenoord met een 3-1 zege op de nummer 5 van de Bundesliga. Er wordt er nog wel eens gezegd, de Eredivisie, ja, hoe sterk is onze competitie nou eigenlijk? Maar als je ziet wat er wordt gepresteerd in deze jaargang in Europa. En of het nou de Champions League, de Europa League of de Conference League is. Het is meer dan indrukwekkend. En dat geldt ook weer voor de prestaties van vanavond. Dankjewel Jeroen. Zeg Jan Roels in Arnhem. Ja, Vitesse tegen Tottenham Hotspur. Je zei al een B-elftal. Nou ja, zolang Dele Alli en dat soort jongens meedoen valt dat natuurlijk wel mee. Maar Vitesse is wel over Tottenham Hotspur heen gekomen. Zouden ze nou spijt hebben dat ze met dit elftal toch zijn uitgekomen? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. De Spurs gaan op zich goed in de Premier League. Stonden aan kop in deze groep met 4 punten. Dus je kunt wel wat riskeren. Als coach, dus coach Nuno Espirito Santo, de Portugees, neemt dan een risico. Maar ze hebben meer met een B-ploeg gespeeld in de Conference League. En als je heel eerlijk bent, een ploeg als Spurs spelend in de Premier League, nemen misschien die Conference League niet al te serieus. Ze doen natuurlijk gewoon mee in deze groep. Dit verliezen is schadelijk voor de ploeg. Maar Vitesse gaat nu naar Londen toe om daar de return te spelen in deze groep. En misschien dat hij dan wat meer sterren zal gaan opstellen. Dan hoeven die sterren niet te reizen. Misschien dat we dan wel Harry Kane gaan zien en Son en Moura, de spelers die ik al noemde. Maar bijvoorbeeld Lloris speelt de hele Conference League al niet in de basis bij Tottenham Hotspur. Die andere Italiaanse doelman, dus Pierluigi Collini wel. Dat zijn keuzes van een club. Een rijke club als de Spurs met zo'n brede selectie om dan toch met een andere elftal aan te treden in die Conference League. Kijk, was het Europa League geweest, misschien een al ander verhaal. En natuurlijk helemaal de Champions League. Maar die Champions League en Europa League hebben ze de Spurs niet gehaald. Vandaar dat ze met zo'n elftal nu aantreden in de Gelderdoom. Waar Vitesse ook niet van hoefde te verliezen. Dat hebben ze dan ook niet gedaan. Er was misschien een beetje ontzag aan het begin van de tweede helft voor Tottenham Hotspur. Maar daarna nam Vitesse weer het heft in handen. En wint gewoon verdiend van Tottenham Hotspur met 1-0. En daar zijn ze hartstikke blij mee. Een welkome overwinning dus voor de Arnhemmers. Ja, en Jan, jij natuurlijk ook bedankt. Gaan we naar Frankrijk, Roubaix om precies te zijn. Want naast dat er gevoetbald wordt vanavond, wordt er ook op de baan gewielrend. Het WK is daar bezig. En ze zijn in afwachting van de finale van de Keirin. Met daarin 2 Nederlanders op de baan. Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland. Krijn Schuitenmaker volgt het allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Want wat voor wedstrijd gaat het worden, die Keirin? Ja, dat is toch wel een prachtige finale hoor. Met die 2 Nederlanders, Hoogland en Lafrijze. Gisteren natuurlijk al fantastisch voor de 4e keer goud gewonnen op het WK. Dus de stemming zit er meteen lekker in. Op zo'n eerste dag ook nog een zilveren medaille voor Maaike van der Duin. Maar nu staan die 2 mannen dus weer tegenover elkaar. Zoals ze dat in de individuele sprint ook al zo vaak doen. En daar gaan we hopelijk komende zondag weer van genieten. Maar nu hebben ze nog een viertal mannen die dat tweetal gezelschap gaan houden. Hoogland en Lavrijsen. We hebben ze in de heat vandaag al in actie gezien. Met Harry Lavrijsen die zijn heat wist te winnen voor Nicholas Paul van Trinidad en Tobago. Hoogland was ook de snelste in zijn heat voor de Russen Yakovlev. Dus ze hebben het eigenlijk in de aanloop naar die grote finale uitstekend gedaan. En dan staan ze dus in de finale met Ryan Helal. Een Fransman die het best goed doet op de Olympische Spelen. Uitgeschakeld in de halve finale. 22-jarige Fransman. Derde in de teamsprint op de Olympische Spelen. Was ook al meervoudig nationaal kampioen bij de Fransen. Japaner Yamasaki. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet zo heel goed ken. Maar als je kijkt naar 2020... en dan weet je dat de Japanners natuurlijk altijd succesvol zijn op het onderdeel Keirin. Van oorsprong is het Japans. Dan is het altijd te oppassen. Japan werd tweede op het WK 2020 in Berlijn. Kento Yamasaki is de man die zich geplaatst heeft. Werd derde in heat 2 in de heat van Jeffrey Hoogland. Op 1/10 seconde achter Hoogland. Yakovlev, een Rus, en Nicholas Paul dus. En dat zijn dus de concurrenten van Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen. Die in topvorm zijn. Ze hebben het fantastisch gedaan gisteren. Ja, en dan te bedenken dat het Europees kampioenschap nog niet eens 2 weken geleden is. 1,5 week geleden, daar werd Jeffrey Hoogland Europees kampioen. En Harry Lavrijsen is de titelverdediger. Want hij werd wereldkampioen in Berlijn. Dus dat zijn toch mooie bespiegelingen vooraf. Maar ze moeten natuurlijk wel gaan waarmaken zo dadelijk tijdens de wedstrijd met die 2 Nederlandse toppers. Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen. De B-finale gaat beginnen, maar daarna zijn ze echt aan de beurt. 2 Nederlandse toppers, Hoogland en Lavrijsen. Goed, Vitesse en Feyenoord hebben gewonnen hun wedstrijden in de Conference League. En om 9 uur gaan we ons opmaken voor PSV tegen AS Monaco. Inmiddels hebben wij de opstellingen binnengekregen. Dus Andy Houtkamp in Eindhoven. Ja, heb je nieuws? Ik heb altijd nieuws. Heb je nieuws? Dat is ook een leuke. Wat wil je allemaal weten? In de opstelling is er in ieder geval het nieuws dat Carlos Vinicius in de spits staat. In plaats van Zahavi. Voor de rest eigenlijk wel zo'n beetje de mensen die we mogen verwachten. Sangaré is alleen geschorst. En in zijn plaats wordt er achterin gespeeld door Obispo. Naast Ramalho betekent dat Boskakli een plekje naar voren schuift naar het middenveld. En zo ziet dat er dus uit bij PSV. En ik zit hier niet alleen, ook met heel veel toeschouwers en met Chris Wobbe. Ja, en die hebben er allemaal heel veel zin in deze kraken natuurlijk. PSV, AS Monaco. Monaco, 3 plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Lyon die dit weekend verloren ging. Het Lyon van Peter Bos, 2-0 gingen de Monegasken erop. 4 centrale verdedigers, Maripan terug in de basis. En dan het grote talent Aurélien Tchouaméni. Een 21-jarige controlerende middenvelder. Groot talent van Monaco. Hij start vandaag wel. En voorin Myron Boadou. Het is zijn 5e basisplaats in 11 wedstrijden voor de Madagaskar. Hij zijn carrière vlot nog niet erg in Zuid-Frankrijk. Misschien vanavond in eigen land in het stadion van PSV. Dat het voor hem dus wel lukt. Boadou dus in de basis bij Monaco tegen PSV. Ja, en dan in groep D de Conference League. Cluj tegen AZ. Arno Vermeulen gaat die wedstrijd vanaf 9 uur voor ons volgen. Zijn er opvallende zaken bij AZ in de opstelling? Eigenlijk niet. Het is de opstelling van een elftal dat een paar weken op rij in de Eredivisie ook wint. Dus spelen ze met Windaal, de doelman Sugawara, Hatsidiakos, Martens Indy en Wijndal. Klaasie, hij is natuurlijk bij de laatste weken misschien wel de beste aanzetter, de routinier op het middenveld. De Wit, die in de Eredivisie veel scoort. Mietje, Gudmundsson, de IJslander, Pavlidis en Karlsson. Dus eigenlijk gewoon echt de 11 bekende namen. AZ heeft geen excuses, geen blessures. Ze moeten eigenlijk via dit Cluj de koppositie behouden in deze pool. AZ heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. Cluj heeft er 1. Als AZ in een uitwedstrijd de volle winst pakt, dan ziet het er wel heel goed uit om de volgende ronde te halen als nummer 1 in deze league. Dus AZ eigenlijk zwaar favoriet tegen Cluj. Maar ja, dan moet je het nog wel waarmaken tegen een ploeg die 4 keer op rij kampioen is van Roemenië. En dan gaan we terug naar Krijn, naar de WK-finale Keirin. Staat hij op het punt van beginnen? Ja, die B-finale zit erop. Buttiger, een Duitser, is 7e geworden. Is dus de eerste geworden in de B-finale. De mannen die de grote finale niet hebben gered. Ja, en dan begint het voor Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen om op spanning te komen. Want je moet zo'n wedstrijd natuurlijk ingaan. Ja, die Durny race, de Keirin, hoe gaat dat in zijn werk? Het zijn 6 rondes. En de eerste 3 rondes rijdt er een Durny voor. Dat was vroeger een voertuig met een brandstofmotor. Tegenwoordig is dat allemaal wat moderner. En ook milieuvriendelijker op zo'n baan. Op prachtige baan overigens hier in Roubaix. Het velodrome Jean Stablinski. Le Stap wordt het wel genoemd. Jean Stablinski was een Poolse Fransman. Van oorsprong was hij Pool. Kreeg later een Frans paspoort. Die in de Ronde van Spanje onder meer succesvol was in 1958. Terwijl het trouwens wel bij die B-finale nog een valpartij was. Maar daar is dus dit stadion naar genoemd. En daar staan dus zo dadelijk Hoogland en La Vrijse klaar. Het duurt eventjes, denk ik, voordat die wedstrijd van start gaat. Want ik zie inmiddels wat mensen met een brancard richting de baan lopen. En kortom, ik denk dat de wedstrijd de grote finale op de Keirin met Hoogland en La Vrijse een klein beetje wordt uitgesteld. Nou, het publiek applaudisseert, want het is een van de mannen die nu inmiddels opstaat. Ik denk dat het een van de Thai is inderdaad die opstaat. Nou, hij kan in ieder geval op eigen kracht van de baan afkomen. En dus duurt het eventjes voordat Hoogland en La Vrijse klaarstaan. Want er is eventjes klein oponthoud voordat de Keirin-finale van start gaat. Kunnen wij naar het voetbalseizoen wat nog jong is. Maar er zijn toch al vrij veel incidenten geweest rondom de stadions. Denk aan bijvoorbeeld aan de ongeregeldheden bij NEC Vitesse. Of de wedstrijd die stilgelegd werden. Omdat er met bier gegooid werd vanuit het publiek. Reden voor de KNVB om alle clubs bij elkaar te roepen. U hoort competitiemanager Jan Bluysen. Met de clubs zijn we bij elkaar gekomen. We hebben ook advies gevraagd aan het supporterscollectief. Maar het is te onrustig op de velden. Met een dieptepunt afgelopen weekend in Nijmegen natuurlijk. Maar ook afgelopen weekend in Enschede of in Alkmaar. Nou, er zijn meerdere dingen gebeurd. We hebben met de clubs gezeten. De clubs hebben zelf besloten om een paar extra maatregelen toe te passen. Omdat iedereen ook erkent dat het gewoon te onrustig is. Wat zijn die maatregelen? Die maatregelen zijn, in ieder geval, we zien natuurlijk het gooien van voorwerpen richting op het veld en de spelers. Daarvan hebben we gezegd, oké, als het aanhoudt, dan sluiten we gewoon de catering in dat deel van het stadion om zo te voorkomen. Als tweede gaan we ook alle uitsupporters die zullen geregistreerd worden. Hè. Dat is in de Eredivisie is dat al gebruikelijk, maar dat zal nu over de hele betaalde voetbal plaatsvinden. Waar we in het verleden nog wel eens, of in de afgelopen tijd ook nog wel eens hebben gezegd, joh, je kunt lokaal een stadionverbod krijgen als je een overtreding hebt, of soms een gesprek aangaan. Nou, daar stoppen we nu mee en daar hebben we van gezegd, alle overtredingen van supporters, dat worden gewoon landelijke stadionverboden. En als laatste, we geloven echt in persoonsgerichte aanpak. Dus we geloven dat we niet generieke aanpak moeten doen of regels moeten opleggen. En we willen dus ook niet naar maatregelen als het gaat om hogere hekken of wat dan ook. Maar dit is wel de laatste stap die we kunnen nemen. Want hogere hekken en dergelijke is terug naar af. Nou, uiteindelijk moeten we zorgen dat we diegenen die zich hiermee bezigen, dat we daarop investeren. Dat we daar dus geen concessies meer op doen. Dit is wel de laatste stap voordat we daartoe komen. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn de KNVB, overkoepelend. De verantwoordelijkheid ligt bij de diverse clubs en de stadions. Nou, het is zelfs zo dat de clubs dit hebben besloten. En de wedstrijdorganisatie ligt ook bij de clubs. Nee, dus de clubs hebben dit zelf besloten. Er is een advies geweest van het supporterscollectief. En zo zijn we tot deze maatregelen gekomen. En wat is de exacte reden waarom jullie deze aanpak aanhangen? Nogmaals, omdat we dus niet geloven in eerste instantie in generieke maatregelen, maar eerst die persoonsgerichte aanpak willen doen. En anderzijds, omdat we wel echt te veel ongeregeldheden in de stadions zien. Dat we met z'n allen willen proberen om te genieten in dat stadion, want we zijn er anderhalf jaar niet geweest. Dat we echt hopen dat met deze maatregelen, dat we in de komende tijd daar verbetering in zien. En zo weer tot het oude normaal en dan het goede oude normaal komen. Ja, dat was competitiemanager Jan Bluysen van de KNVB in gesprek met Angelo Terwiel. Ja, we zijn in afwachting van de finale van de Keirin met twee Nederlanders op de baan, Harry La Vrijse en Jeffrey Hoogland. Maar wat oponthoud, moesten nog wat renners opgeraapt worden. Hoe gaat het nu? Ja, die baan moest ook nog eventjes gerepareerd worden. Er kwam letterlijk iemand met een schuurmachine de baan op en een klein stofzuigertje om eventjes de splinters van de baan af te schuren op een tweetal, drietal plekken. Nu is de loting voor de positie op de baan, vindt nu plaats en dus kunnen de mannen zo dadelijk richting de baan. Ja, ik wilde zeggen het laatste onderdeel van vandaag, maar het is het laatste onderdeel waarbij de Nederlanders actief zijn. Hierna nog de ploegachtervolging bij de vrouwen, geen Nederlandse deelname en de afvalwedstrijd. Dat is voor het eerst op het WK een officieel onderdeel. En nu zijn ze er dus klaar voor, de Nederlanders. Met Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen. Ze staan klaar, bijna. Daar komt ook de concurrentie met Ryan Helal. Uiteraard de Fransman die klaar staat. Nu aan de bovenkant van de baan. De posities zijn dus geloot zo eventjes. En we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren als de mannen zo dadelijk klaar staan. Sprinters puur sang hebben het dus gisteren al fantastisch gedaan. Gisteren dus geweldig gedaan in de teamsprint. Ja, dit zijn mannen die tot Parijs willen volhouden. Tot de Olympische Spelen van Parijs. Om die eerste plaats te gaan pakken. Als het gaat om dat onderdeel bij de sprint, bij de mannen. Samen met Roy van den Berg. Ja, Jack, daar zien we de Japaner die klaar staat. En dat is Yamasaki, de Japaner. Daar komt Helal tussen, die Fransman. 22 jaar, de Fransman. En dan in derde positie vanaf de bovenkant van de baan is het Lavrijsen. Hij heeft een zwarte helm op. Gelukkig voor de toeschouwers ook hebben Lavrijsen en Hoogland ieder een verschillende naam. Want qua post, of helm, want qua postuur verschillen ze niet zo heel veel. Aan de binnenkant van de baan is het Jeffrey Hoogland met de witte helm. En naast hem staat Nicholas Paul, de man uit Trinidad en Tobago. Halve finale Olympische Spelen werd hij gedisqualificeerd. Hoogland is er klaar voor. Ja, concentreert zich. Je ziet toch die kopjes die best gespannen zijn. Je hoeft niet als bij de sprint enorm als een veer gespannen te staan. Want het gaat rustig op gang komen. Terwijl hier de Durney op de baan komt. Met iemand keurig in een regenboog trainingsjekje. Ja, het gaat om een regenboogtrui. Om de officiële wereldkampioenstrui die hier vandaag verdiend kan gaan worden. Die is op dit moment nog voor Harry Lavrijsen. Hij pakt in Berlijn de titel. Nu zijn ze weg. En eens kijken of het tempo meteen omhoog gaat. Drie ronden dus achter die Durney blijven zitten. En daarna gaat het los voor de mannen. Het is echt spannend. Want zes mannen in de baan. En dan kan er ook zomaar iets fout gaan. Ook die wereldtitel gisteren oprapen. Dat was niet zomaar een kunstje bij de teamsprint. Je moet op de been blijven. In eerste positie is het Jeffrey Hoogland nu. Die heeft daar achter hem Nicholas Paul, de man uit Trinidad en Tobago. En dan kijkt Harry Lavrijsen het allemaal even rustig aan. Zes rondes nog te gaan. De eerste ronde zit erop. Hier op deze prachtige baan in Roubaix, dichtbij Lille. En ja, daar is nog altijd niet heel veel publiek. Gisteren was het wel enthousiast, het publiek. Ook vandaag eerder op de dag. De mensen die er zijn, zijn super enthousiast. Maar het kan nog allemaal wel wat voller de komende dagen. Tot en met zondag dus het WK baanwielrennen. Anderhalve week na het Europees kampioenschap. Opvallend natuurlijk, maar dit WK, dat wilde de UCI graag in oktober organiseren. En dat hebben ze dus ook gedaan. Dat EK is eigenlijk wat naar achter geschoven vanwege de coronapandemie. Nog vier ronden te gaan. En er wordt even gekeken, onder meer door Jeffrey Hoogland. Hoogland uiteraard een van de favorieten, net als Harry Lavrijsen. Harry Lavrijsen, de wereldtitelhouder. Hij verdedigt zijn titel. Anderhalve week geleden werd Jeffrey Hoogland de kampioen, de Europees kampioen. En nu zijn ze los. Jeffrey Hoogland, dus even kijken wat er gaat gebeuren. Daar gaat de tempo gemaakt worden met de twee Nederlanders dus aan de leiding. Harry Lavrijsen aan de leiding nu. Harry Lavrijsen heeft een gaatje van een meter of drie. Jeffrey Hoogland kijkt om zich heen. Het gaat om zilver, het gaat om goud. Hoogland kijkt wat er bij hem gebeurt. De man uit Trinidad en Tobago in derde positie. En het is Harry Lavrijsen, terwijl de bel gaat in Roubaix. De bel gaat in Roubaix. En het is Hoogland die er overheen komt aan de buitenkant van de baan. Hoogland aan de buitenkant van de baan. Het is echt weer een tweestrijd tussen de twee Nederlanders. Die gelijk liggen in de laatste bocht. Daar gaat het laatste stuk. Het laagste rechte stuk met Lavrijsen. En hij wint. Harry Lavrijsen wordt hier wereldkampioen voor Jeffrey Hoogland. Die het zilver pakt. En kijk eens naar de reactie van Harry Lavrijsen. Hij verdedigt zijn wereldkampioenstitel met succes in Roubaix. In 2020 werd hij wereldkampioen. Vorig jaar dus, voor de coronapandemie in Berlijn. En nu doet hij het fantastisch in Roubaix. Harry Lavrijsen wordt eerste, Jeffrey Hoogland tweede. Goud en zilver voor Nederland. Ja, ze zijn de favorieten. Ze hebben het weerbaar gemaakt. En Harry Lavrijsen is straks de man die op het hoogste treden van het podium mag staan in Roubaix. Hij prolongeert de wereldtitel. Ja, mooie overwinning. Dan gaan we naar de gemeente Zaanstad. Die gaat vanaf 1 november 400 asielzoekers opvangen in een voormalig hotelboot. De noodopvang is voor een jaar met een optie tot verlenging van nog eens een half jaar. We praten erover met de man die het geregeld heeft. D66-raadslid van de stad, Jan de Vries. Goedenavond, meneer de Vries. Goedenavond. Hoe heeft u het zo snel voor elkaar gekregen? Ja, ik heb samen met een aantal andere partijen een open brief gestuurd aan het college van BNW. Met de vraag of ze zich gastvrij op wilden stellen en of ze zich wilden melden bij het COA om te zeggen dat wij accommodaties zouden hebben. En dat is ook gelukkig gebeurd. Ja. Dus daar ben ik heel blij om. Ja, en dan komt er ineens in zicht een hotelboot. Wat moet ik daarbij voorstellen? Nou, de hotelboot die heeft hier al eerder gelegen in Zaanstad als gevangenisboot. En er waren er toen twee. En dat zijn ja, een soort, ik noem het maar even, oneerbiedig grote dekschuiten met daarop een soort containers. Wat dan eruit ziet als een woning, zeg maar. Ja. Een simpele woning. Ja, hoe wordt er eigenlijk door de inwoners van de gemeente gereageerd op dit nieuws? Nou, volgens mij uitermate positief. Wij hebben een reputatie hoog gehouden omdat Zaanstad bekend staat als gastvrij ten opzichte van vluchtelingen die op voor oorlog en geweld moeten vluchten. Ja, dus u dacht, dan moeten we dit ook op die manier waarmaken. Het nieuws volgt natuurlijk na de dag van gisteren. Staatssecretaris Broekers-Knol in Ter Apel daar naartoe gekomen. 500 bedden elders in het land beschikbaar gesteld moeten worden. Wat vond u eigenlijk van haar uitspraak gisteren? Nou, ik ben van mevrouw Broekers-Knol niet onder de indruk. Laat ik het netjes houden. Ja, waarom niet? Ja. Nou, als je mevrouw Broekers-Knol volgt, en ik ben dan een beetje op leeftijd, dus ik volg ook toe de debat in de Tweede Kamer, dan maakt ze op mij een hele onzekere indruk. En het maakt niet op mij de indruk van een doortastende bewindsvrouw. Had ze dat van gisteren dan beter niet kunnen doen? Ja, nee, het is wel prima wat ze gisteren gedaan heeft, maar het is niet genoeg. Nee. En is dit dan eigenlijk ook misschien een beetje om te laten zien, nou, als Zaanstad het kan, 400 mensen opvangen op een hotelboot, dan zouden er ook andere grote gemeenten moeten zijn die dit, nou ja, misschien op dezelfde manier ook kunnen doen? Ja, op zijn minst willen, ja, als wij als voorbeeld kunnen functioneren voor een aantal andere grote gemeenten, zou dat fantastisch zijn. En wat ik toe oproep, is dat andere gemeenten ook eens moeten kijken of ze nog leegstand hebben. Wij hebben dat in Zaanstad ook. We hebben een paar schoolgebouwen leegstaan en we hebben nog wat andere dingen leegstaan. En vorder die dingen en richt ze in voor de mensen die het echt nodig hebben, die voor oorlog en geweld gevlucht zijn. Ja, want kunnen ze er nu meteen in vanaf 1 november? Dat gaat lukken? Dat hoop ik wel. Maar goed, dan moeten nog een paar procedures voor doorgelopen worden. Onder andere een brandveiligheidsprocedure. En kijk, andere ruimtelijke procedures, daar heb ik zoiets van, nou, zet die alsjeblieft opzij. Maar zo'n brandveiligheidsprocedure moet natuurlijk doorlopen worden. Want als je zo'n boot neerlegt, dan moeten de mensen daar wel veilig kunnen slapen. Ja, voor 1,5 jaar zou dat dan zijn. Of in ieder geval een jaar en dan met de verlenging van een jaar. Ja. Jan de Vries van D66 in Zaanstad. Succes daarmee en dank dat u ons even te woord stond. Ja, en wij gaan na 9 uur door met een verslag van PSV AS Monaco. En we volgen ook de verrichtingen van AZ tegen Sluts. Tot zo dadelijk. Welkom bij Mijn Zielige Jeugd. Het theaterprogramma van columniste en schrijfster Aaf Brand Korstjes. Zielig? Zeker. Maar vooral ook ontwapenend, geestig en ontroerend. Ze zal er zijn. Als taalschat gedichten van de legendarische PC Boutens, verzameld onder de titel Glanzende Geheimenis. Een leesgids voor het oeuvre van Jeroen Brouwers. Eenzaamheid in eindeloos meervoud. Geschreven door Neerlandicus Lodewijk Vertuin. Vandaag ben ik de Vries gelukkig. René Appel bespreekt de TNA van Jochem Meijer. Vandaag is het mijn dag. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena, nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder?

Een hele goede avond, 4 minuten na 9 op deze donderdagavond. Welkom bij Langs de Lijn Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met heel veel Europees voetbal. In de Europa League speelt PSV thuis tegen AS Monaco. En in de Conference League is AZ op bezoek bij het Roemeense Cluj. En er is meer, want ook op Cyprus werken de Oranjevrouwen toe naar de WK-kwalificatiewedstrijd van morgen. Maar waar was de bondscoach? En vleesetende planten groeien niet alleen in de jungle, ook in Nederland kennen we planten die diertjes eten. Ja, eentje kan zelfs 2 meter hoog worden. En die wordt ook meegenomen door boswachter Martiska Lons. Die neemt wat exemplaren mee naar de studio en vertelt rond 9:45 waar we allemaal op moeten letten. Ja, zo hebben we toch nieuws. We gaan naar Eindhoven, want 4 minuten is de wedstrijd inmiddels begonnen. Ruim 4 minuten PSV tegen Monaco. En in Eindhoven zitten Chris Wobbe en Andy Houtkamp. Andy. Het nieuws hier is dat het nog altijd 0-0 staat. PSV wel ietsje sterker begonnen in deze wedstrijd. De omstandigheden, mijn eerste wedstrijd dit seizoen op het voetbalveld. En wat een mooie wedstrijd kun je dan krijgen. Met een vol stadion en PSV met de hoekschop die voor het doel komt. Maar weg wordt gekopt en opgevangen door PSV. PSV wat sterker. Mag ook wel, want het is gewoon de betere ploeg. Staan ook bovenaan in hun pool. Maar ook Monaco heeft 4 punten. Allebei 4 punten uit 2 wedstrijden. Real Sociedad derde met 2 punten. En laatste is Sturm Graz met 0 punten. Nu nog, vooralsnog 0-0. Inworp aan de linkerkant van het veld met Max. Die gooit hem dan naar Gakpo. Gakpo, alle ogen op hem gericht, verspeelt de bal. Maar PSV komt best wel ver op die linkerflank. Monaco krijgt de bal niet lekker weg. Gakpo loopt dan door en versiert een corner. Omdat Maripan, Chileens International, de bal niet kan controleren en over de achterlijn loopt. En dus de tweede hoekschop voor PSV in 1 minuut. 0-0 natuurlijk, de stad. Ja, ik krijg een kopje thee terwijl ik koffie verwacht had. Werk, Andy, maar dat maakt niet uit. Dat moet kunnen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken wat dat gaat opleveren voor PSV. Het rechterbeen van Gakpo komt de bal voor het doel. Richt tweede paal, maar wordt weggekopt uit de verdediging. En dan opgevangen door Monaco. Overtreding gemaakt door PSV. We horen het fluitje van de scheidsrechter. En dat betekent dat er een vrije trap is voor Monaco. Stand na 6,5 minuut spelen nog altijd 0-0. En Arno Vermeulen die volgt voor ons vanavond Cluj tegen AZ in de Conference League. Arno, je zei net, ja, dit moet te doen zijn, ondanks dat het de regerend kampioen is en de koploper in Roemenië. Ja, omdat helemaal met alle respect het Roemeens voetbal niet van het niveau van het Nederlands voetbal is. AZ is favoriet, dat zien we inderdaad in die stand. Maar ook wel nu al in het veld waar AZ echt de basis, de Roemenen vooral achteruit lopen. AZ bepaalt nu via Klaasie naar Pavlidis. Het is eigenlijk wel al aanval aan. Want Pavlidis schudt 2 mensen af. Wil Gudmundsson de bal spelen. Maar dan gaat hij uiteindelijk nog naar de linkerkant, naar Karlsson. En de Zweed schiet in, maar niet zo hard. Dus Balgradean, de Roemeense doelman, pakt die bal. Ja, zegt niet alles. Maar als je ook nog even kijkt naar de leeftijd van de spelers van Cluj, is dat wel opvallend. Een 38-jarige Italiaan, Coolio op het middenveld. Een 34-jarige linksback, een 33-jarige doelman. Het is een team, je kunt ook zeggen, met veel routine, dat klopt, maar het is een team op leeftijd. Het is een team trouwens wel gecoacht door een zeer ervaren trainer, Dan Petrescu. Hij, onder andere ex-voetballer van Chelsea, heeft 14 clubs versleten als coach. Dat zegt ook wel iets. Voor de 3e keer is hij nu manager van deze club. Cluj, waar hij 2 keer dus eerder vertrok, maar uiteindelijk weer terug moest komen in de loop van dit seizoen in september, omdat zowel de directeur als de trainer ontslagen werd. Het was een beetje een puinhoop hier in Cluj en dus moest er ingegrepen worden en kwam de ervaren coach weer terug. Het is 0-0. AZ bepaalt het team met 4-4-2 van Cluj. Wacht af wat de Nederlanders aan het bedenken zijn. Dan gaan we naar Roubaix, naar de WK baanwielrennen. Prachtige overwinning van Harry Lafrijze, die daarmee zijn wereldtitel prologeerde. Hij pakte het goud, kleine, wat was het, 20, 25 minuten geleden. En het zilver was er voor Jeffrey Hoogland. Klein Schuitenmaker, dat is een mooi slot. Staat er nou nog veel op het programma? En blik is terug. Nou, ja, waar wil je beginnen? De Nederlanders komen vandaag niet meer in actie. Inmiddels is de teamachtervolging bij de vrouwen bezig. De finale tussen Italië en Duitsland. Italiaanse mannen waren al succesvol vandaag. Maar eens even kijken naar de Nederlanders vandaag in Roubaix. We hadden vandaag Shanne Braspennings in actie. En dat gebeurde op de individuele sprint. Braspennings die het natuurlijk fantastisch deed op de Olympische Spelen. Hè, want ze pakte daar een gouden medaille. Dat deed ze op het onderdeel Keirin. Maar vandaag 7 in de kwalificatie. Dan weet je dat je tegen een hele lastige tegenstander moet gaan uitkomen in die kwartfinale. Dat werd de Duitse Emma Hintze. De titelverdediger werd in Berlijn wereldkampioen. 3 keer goud op de wereldkampioenschappen van 2020. En ja, in 2 heats was de Duitse te sterk. En dat betekende dus dat Shannon Braspennings uitgeschakeld is in de kwartfinale. In het individuele sprinttoernooi. Waarbij vrijdag en zondag de volgende delen op het programma staan. Dus geen Nederlandse deelname meer in die individuele sprint bij de vrouwen. Vervolgens Roy Eefting op het onderdeel Scratch. Nou, gisteren was het al heel succesvol, dat onderdeel Scratch voor de Nederlanders met Maaike van der Duin, die zilver pakte, de jonge Nederlandse. Ja, Roy Eefting moest vandaag in actie gaan komen. De 32-jarige Eefting die op de weg rijdt voor een Wit-Russische ploeg die al heel lang meedraait op de baan. En Eefting, ja, deed het in een deelnemersveld op die Scratch. Daar gaat het om 60 ronden, 15 kilometer in totaal, best goed. We zagen hem heel lang niet in die wedstrijd met Elia Viviani. En als je dan Viviani hebt, natuurlijk is dat de man om bij in het wiel te zitten. Maar in de laatste ronde was het Eefting die toch maar dacht van, nou, die Viviani laat ik mij even schieten. En uiteindelijk was het Eefting die net tekort kwam. Hij moest buitenom, want het was een Fransman, Donovan Grondin. Die eerste werd Dan Stuur, jonge Belg werd tweede. En Rhys Britton eindigde op een derde plaats. En Eefting net een vierde plaats. Was dus net, hij had iets te veel tijd nodig, iets te veel ruimte nodig om die bocht buitenom te maken op de baan in de laatste ronde van het onderdeel Scratch. Een vierde plaats dus voor Eefting. Shannon Braspennings uitgeschakeld in de kwartfinale. Maar daarna wel weer die fantastische mooie gouden medaille en een zilveren medaille voor Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland. Op dit moment wordt er nog steeds gereden op de baan de ploegachtervolgingsfinale met Duitsland. Dat de meest succesvolle ploeg is. Zij hebben hun titel gepakt. En daarna is er nog de afvalwedstrijd. De afvalwedstrijd voor het eerst op het WK. Maar daar dus geen Nederlandse deelname. Gaan we naar PSV tegen Monaco. Chris. 11e minuut, stand 0-0. Monaco heeft zich al 2 keer gemeld, waarvan de eerste mogelijkheid voor Boadou was. Het was uit een hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Werd de bal teruggespeeld op de kop van het 16 meter gebied, van het strafschopgebied, via Caio Henrique. Die verlegde het spel naar die uitblinker. Dat grote talent van Monaco, Tchouaméni, die schoot de bal in 1 keer voor. En Boadou kwam bij de tweede paal een teennagel tekort. Het zou toch wat zijn, zegt zijn eerste doelpunt voor AS Monaco uitgerekend tegen PSV. Waar hij voor AZ natuurlijk al 2 keer tegen wist te scoren hier in Eindhoven. Maar dat was voorbij en daarna een snel omschakelmoment kwam uiteindelijk voor de voeten van Jean-Luc Cas. Een Braziliaan in dienst van AS Monaco en die kon vanaf een meter of 18 aanleggen. Produceerde een schotje. Maar dat omschakelmoment was toch gevaarlijk hoor. Er is AS Monaco echt wel beducht voor en PSV sowieso. Het is een kenmerk van AS Monaco dat daar dus de kracht ligt bij de Franse nummer 10 van de Ligue. Maar voorlopig dus 0-0 in minuut 12. Ja, staan dan wel tiende, maar het zijn geen koekenbakkers. Nee. Afgelopen weekend verloren 2-0 van Lyon, van Peter Bos. Aanstaand weekend spelen ze tegen Montpellier. Aanstaande zondag, want uiteraard moet je genoeg ruimte krijgen. PSV weten we het van. Al klagend geweest over het feit dat ze vandaag spelen. En dan zondag om 16:45 tegen Ajax. PSV is nu weg met Götze. Götze, randschapsopgebied. Bal binnendoor. Daar zit wat in. Nee, zit niks in. Want Vinicius, ooit bij Monaco onder contract, heeft de bal nu weer gekregen. Probeert hem door te spelen op Gakpo. Maar die was niet doorgelopen. En dus tot teleurstelling van het publiek is de bal terechtgekomen bij de keeper Alexander Nubel van Monaco. Eindelijk een keer komt PSV wat makkelijker door naar het strafschopgebied van Monaco. Maar het ontbrak aan de welbekende eindpas. Monaco nu via Jean-Luc Cas aan de linkerkant van het veld meteen onder druk gezet door PSV. Overtreding daar gemaakt door Philippe Mene. En dus Davide Massa, de scheidsrechter uit Italië. Die fluit daarvoor een overtreding. Ervaren scheidsrechter, 40 jaar. Echt al wedstrijden op topniveau gefloten. Zowel internationaal als in de Serie A. Dus echt de baas in het veld. En die vrije trap wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Uiteindelijk gaat Alexander Nubel dat dan doen. Die loopt heel ver zijn doel uit. Helemaal naar de zijlijn toe. Nubel, huurling van Bayern München. Zijn tweede jaar. Hij wordt een beetje gezien als de opvolger van Manuel Neuer in Bayern. Maar ja, die staat daar nog tussen de palen. En Nubel is hier. Heeft de bal weggetrapt. En de bal komt op de helft van PSV. Beetje opvallend bij Monaco dat de aanvoerder Ben Jenner er niet bij is. Monaco in de aanval via de rechterkant. Met het nummer 26 is het Aguilar die de bal voor het doel probeert te brengen, maar de bal wordt weggewerkt uit de verdediging over de zijlijn. Inworp aan de rechterkant van het veld. Ik schat een meter van de rechter cornervlag vandaan. Inworp voor Monaco. Helemaal in het wit met rode kousen spelend. En rode biezen zien er prachtig uit. De ploeg van Monaco. Laatste twee keer dat ze tegen PSV speelde, begin van deze eeuw. Mocht ik daarbij zijn met Jan Vennegoor of Hesseling, die in alle wedstrijden zo'n beetje scoorde tegen Monaco. Nou, hij is er vandaag niet bij. Nog altijd 0-0 met een vrije trap voor Monaco. De bal ligt aan de rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn bij de zijlijn. Aguilar gaat die bal nemen. Toch veel mensen naar voren toe hoor bij Monaco. Dat zich zeker niet verschuilt. Fysiek dus sterke ploeg. Veel jonge talenten. Veel jeugdinternationals ook bij AS Monaco. Dat de afgelopen 10 jaar meer dan 1 miljard wisten te verdienen op de transfermarkt. Wat dat betreft gaat het goed in Zuid-Frankrijk. De bal wordt kort genomen en lang gaat het uiteindelijk richting Boadu. Kan er gekopt worden? Nee. De bal wijkt een beetje uit naar de rechterkant van het veld. Uiteindelijk een hoekschop. Jazeker, een hoekschop. Omdat Badiassil goed doorliep. En dus weer een hoekschop voor Monaco. Dat is de tweede al en dan hebben we nog geen kwartier gespeeld. Badiassil loopt voorin. Dat is een goede kopper. Die verdediger van Monaco, als de hoekschop vanaf de linkerkant genomen gaat worden met het rechterbeen. En als ik het goed zie is dat Chouanemi die dat moet gaan doen. Nee, dat is niet Chouanemi. De bal komt voor het doel in ieder geval. Wordt weggekopt en opgevangen door de man met het rugnummer 12 van Monaco. Dat is Caio Henrique, Braziliaan. Die wit haar heeft en het ziet er mooi uit. Maar dat ziet er bij sommige mensen wel vaker mooi uit. Terwijl het niet echt is. Nog altijd 0-0 bij PSV tegen Monaco. Code Rood was het afgelopen zondag na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. Buiten het stadion waren er veel ongeregeldheden met railschoppers gelinkt aan NEC. En vanavond stond er een overleg op het programma tussen de club uit Nijmegen en de driehoek, dus de politie, het OM en de gemeente. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, goedenavond. Goedenavond. Wat is er besproken? Nou, als eerst hebben we teruggekeken natuurlijk op alles wat er afgelopen zondag is gebeurd. En zeker een relaas gehoord van de politie. Veel kende ik daar al van, want ik heb ook 3 uur in de commandoruimte gezeten. Dus dat verhaal, ja, dat heb ik al gezegd, dat was... Geen nieuws? Dat was geen nieuws, maar dat was natuurlijk wel goed om nog eens een keer te vernemen. En ook hoe de politie daar toch keihard gewerkt heeft en mensen onder druk hebben gestaan, net zoals onze stewards. En daarna hebben we toch wel gekeken hoe kon dit gebeuren. Konden we er dingen van leren? Maar vooral ook de burgemeester van hoe gaan we dit voorkomen? Ja. En daar hebben we natuurlijk sowieso over gesproken. En de burgemeester heeft ons ook de opdracht gegeven om met een plan te komen. Hoe wij dit, met hoe het momenteel in deze tegenwoordige tijd gaat, hoe we daar beter op gaan acteren als club. Ja. Even teruggrijpend, burgemeester Brul zei eerder dat hij de vergunning van NEC wil intrekken als de club niet met een duidelijk plan komt om de hooligans aan te pakken. Eerst eventjes, hoe kwam deze uitlating bij u aan? Nou, dat hebben wij vanmiddag ook besproken. Dat ik daar graag wat anders had gezien. En ook zeker in dit gesprek vanmiddag voor het eerst had willen horen. Nou, daar hebben we met z'n tweeën allebei meningen uitgewisseld. En nu heeft hij ook wat meer uitleg gegeven. Het gaat er ook echt om dat plan. En is het misschien ook wat zwaarder aangezet. Het is wel besproken vanmiddag. En we hebben daar ook wel allebei onze mening over gegeven. Sowieso over het moment. En waar laat je dat vallen? En het tweede, en dat is gewoon de inhoud, wat ons nu te doen staat. En dat is me wel duidelijk. En daarmee komt het ook wel in een ander daglicht te staan dat de vergunning per direct bijna al ingetrokken wordt. Wat zei u bij? Nou, dan komt het ook wel in een ander daglicht te staan. Het leek echt zo van, als dat niet gebeurt, trek gelijk de vergunning in. Nou, dat is denk ik wel iets genuanceerd door het gesprek wat we vanmiddag hebben gehad. Dat heeft hij wat afgezwakt. Dat is een van de uitkomsten uit het gesprek? Nou, hij heeft het niet afgezwakt, maar hij heeft duidelijker gemaakt wat hij daarmee bedoelde. Kijk, er zijn met een aantal regels in de media gekomen. En hij heeft nu gewoon duiding gegeven wat hij bedoelde. Hij heeft ook zelf natuurlijk wel kennis genomen van het feit of dat nou wel of niet kan. Dat heeft hij ook nog aangegeven. Maar het ging er daarna meer om. Dat hij zei van, nou, als daar een goed plan komt en dat is gestoeld op een aantal uitgangspunten. Dan komt dat niet op tafel. Oké, dan is de vraag natuurlijk bij ons. Ja, dat ligt bij jullie. Hebben jullie een plan? Nou, we hebben nu nog geen plan. Kijk, we hebben natuurlijk wel een idee wat we zien wat er gebeurt. En dat is niet alleen bij het voetballen, maar we zien wel een breder maatschappelijk probleem in het hele voetballen. Zeker ook bij NEC zien we dat de afgelopen zondag. Het was heel excessief. We zien ook gewoon dat daar mensen buiten het voetbal op afkomen. Het merendeel was zoals wij nu denken, want we hebben nog niet alle namen. Mensen uit het stadion. Maar het is heel excessief geweld. Dat zie je ook in de maatschappij. Ik ga hem heel even onderbreken, want er is gescoord op een van de velden. Arno Vermeulen. Dat vind ik vast niet erg, want het is goed nieuws voor het Nederlands voetbal. Want ook AZ komt aan de leiding in Roemenië tegen Cluj. Het is Karlsson notabene met een kopbal. Dat is toch niet de allerlangste. De Zweed, de linkerspits, die een goede paas kan inkoppen. Hij komt eigenlijk voor de keeper. Timed goed en klopt daarmee. En de doelman en centrale verdediger Manea. Trouwens, het is de rechtsback Manea die hem wel gevolgd heeft, maar hem toch uit het oog verloren is. En dan kopt hij hem goed in. Het is 1-0, maar ook een doelpunt bij PSV, of in ieder geval in Eindhoven. Een Nederlandse doelpunt te maken in Franse dienst. Marwin Boadou wordt in de diepte gestuurd door Caio Henrique aan de linkerflank. Daar waar hij zo gevaarlijk is en wat al 10 wedstrijden op rij maar niet lukt, lukt hem nu dus weer in Eindhoven. En nu zijn eerste voor AS Monaco. Marwin Boadou zet Monaco op 0-1. Dat is toch wel een fikse streep door de rekening, Andy. Zeker, het is wel een goede goal van hem. Hij laat zien dat hij toch wel aardig kan voetballen. Want hij neemt hem zeg maar een beetje aan de linkerkant aan. Die bal, die diepe bal die door Caio Henrique wordt gegeven. En via zijn linkerkant komt de bal voor zijn rechtervoet. En tikt hij hem langs keeper Drommel. En die is nou niet helemaal kansloos. Maar toch, het is een tegenvaller. De eerste Nederlandse tegenvaller vanavond in clubverband. Want PSV staat achter met 1-0, maar heeft nog 70 minuten. We praten verder met Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, die uit een overleg komt met de politie, het OM en de gemeente. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft eerder gedreigd de vergunning van NEC in te willen trekken als de club niet met een duidelijk plan komt. Daar zijn we gebleven. Ik hoor u zeggen, maar ook de directeur van Feyenoord, van ja, het is een maatschappelijk probleem. Maar en dat is natuurlijk ook zo. Wat kunt u als club? Nou, het zou te makkelijk zijn om het daarop af te schuiven. Want ik denk ook dat het gewoon echt in het voetbal ook plaatsvindt. Maar het komt wel voort uit toch wel een verandering in de maatschappij. Maar we zullen moeten kijken. Wij hebben natuurlijk persoonsgerichte aanpak in het voetbal. Wat heel lang goed gewerkt heeft op een bepaalde manier. Nou, je ziet nu veel jongere supporters, heel veel alcohol. Het gekke fenomeen nu weer op het veld gooien. Spreekkoren komen weer terug. Dus er begint een heel nieuw segment of een heel nieuwe trend te ontstaan. Nou, we zullen ook weer moeten kijken. We zijn 10 jaar verder. Hoe je daarmee om kan gaan. Hoe ga je mensen nou straffen? En hoe ga je mensen op het gebied van alcohol straffen? Dan kun je ook misschien zeggen, jij komt pas weer terug als jij een alcoholcursus hebt gedaan. Agressietherapie. Misschien moeten we naar nieuwe vormen gaan kijken. Met straffen. En misschien moet dat zwaarder. Maar straffen alleen. Je kunt ze wel wegduwen. Maar die club blijft in hun hart zitten. Maar ook dus de KNVB heeft gezegd meer. Ja, ik wou net zeggen, de KNVB zegt ook van, moeten meer op die persoonlijke aanpak gaan zitten. Ja. Gewoon de vandalen weren als ze zich hebben misdragen. Gewoon een verbod landelijk en ook gewoon niet meer in het stadion, de NEC. Dat is sowieso één. Alleen als je ze wegduwt, dan, ik denk ook voor de maatschappij, dan maakt het wat breder. Als je ze hier wegduwt, noem maar wat in Nijmegen, dan blijft die club in hun hart zitten, maar dan gaan ze ergens anders weer opduiken. Dus dan komen we ze in de stad weer tegen. En dat is denk ik ook wat wij als directie zeggen. Het is een maatschappelijk probleem en wij moeten dat ook binnen die club oplossen. Dus wij zullen het gedrag van die mensen moeten veranderen. En de afgelopen 10 jaar hebben we dat op een manier gedaan. Nou, misschien moeten we ook al concluderen, kan ik nog niet vaststellen, dat van die afgelopen 10 jaar niet meer werkt. Dus we zullen nieuwe manieren moeten vinden, misschien nieuwe manieren van straffen. Hoe mensen weer terug kunnen komen in een stadion, hoe we gedrag kunnen veranderen. Dus ik denk dat we voor een tijdperk staan, dat we daar met de KNVB en de clubs anders naar moeten gaan kijken. Want de laatste weken, je ziet het in veel stadions, veel geweld, de alcohol, op het veld gooien weer. Ja. Zeg, u bent hels, hè? Nou, ik ben wel hels natuurlijk met wat er gebeurd is. Kijk, wij zijn hier keihard bezig om uit de keukenkampioendivisie te komen. En wij hebben echt een prachtig visitekaartje in het begin neergezet in de Eredivisie. En dat wordt nu door een kleine club van 200 mensen kapot gemaakt. En daar ben ik wel boos over. Want er werken hier mensen snoeihard op kantoor. En er zijn 12.000 supporters die echt van deze club een prachtige club maken. En nu word ik weer 6 stappen teruggeworpen. Dus waar werk je soms voor? En ik vind het zo erg voor al die mensen. Iets anders. De staat van het stadion is er inmiddels na een paar dagen al duidelijk geworden, na het instorten van een deel van de tribune, wat de staat van het stadion is? Nee, dat zijn ze momenteel aan het onderzoeken. Vandaag zijn de mensen van Royal Haskoning ook weer bezig geweest met verschillende onderzoeken in het stadion. En wij hopen daar zo snel mogelijk een antwoord op te hebben. Omdat we weer graag veilig willen spelen en publiek kunnen ontvangen, maar daar is nog geen antwoord op. 31 oktober is de volgende thuiswedstrijd, staat die op het programma. Waar gaat u naartoe uitwijken als het niet op tijd? Ja, als ik dat zou weten, had ik het je nu gezegd. Ik dat wil is ook nieuws. Een race tegen, ja, ik weet het, ik snap het. Maar dat is race tegen de klok. De deadline komt dichterbij, want als je ergens anders wil spelen, heb je toch minimaal 7 dagen nodig voor je ticketing, voor je mensen, voor je vervoer. Dus ik denk dat ik morgen einde dag een beslissing moet nemen waar dat moet zijn. Maar voorlopig heb Eind ik nog van geen de dag. Stad en ja. stadion gevonden waar ik kan spelen. Dus nu weet ik het echt nog niet. En onderbreek u, want staan die steden ook niet te springen om de NEC-supporters, NEC-supporters te ontvangen? Ook dat klopt en dat snap ik ook wel met de beeldvorming die afgelopen zondag is opgetreden. Dus dat is een extra bijkomende slechte factor voor ons. U heeft het niet best op momenten. Dat zeg, had ik maar een ander vak moeten kiezen. Ja. Aan de andere kant kun je jezelf ook weer bewijzen. En geloof ik erin en probeer ik iedereen ook weer mee te nemen in de toekomst. Want die gaat er zeker zijn. We zijn veerkrachtig genoeg. Zo is het. Dankjewel, Wilco van Schaik. Okay, fijne avond. U ook. Gaan we naar Kloes tegen AZ. Arno. Ja, goed schot. Bijna 2-0 voor AZ. Het is een poging vanaf het middenveld van Mietje die die bal hard inschiet. En nu trouwens Wijndal in de 16 meter. Die krijgt die bal bijna voor. Het is AZ dat die tweede treffer natuurlijk wil maken. Na die 0-1 van Karlsson. Trouwens, dat was een optelsom van een aantal kansen van AZ al. Klaasie schoot eerder tegen de buitenkant van de paal van net buiten de 16 meter. Heel mooi technisch ingeschoten. Die bal pakte nog net die paal mee. Had al 0-1 kunnen zijn. Een 100% kans van Pavlidis, die nu trouwens weer een kans krijgt. Maar nu in buitenspelpositie, frommelt hij de bal er wel in. Maar gaat dat niet door. Maar eerder kreeg hij een geweldige kans. Goede aanval, helemaal vrij voor de doelman. Maar die schoot hij zwak in. Dat had al 1-0 moeten zijn. En daarna dus in de 18e minuut de goal van Karlsson. Wat doet dan Kloes? Doen ze helemaal niets? Nee, dat is niet waar. Uit een hoekschop via De Belgiu. Dat is een Kroaten spits. Die verlengde de bal en die had met een beetje geluk wel in het doel van AZ kunnen vliegen. Dus uit een standaard situatie hebben ze wel een kans. Maar voetballend komen ze tekort. Terwijl nu er een blessure is van Omrani. Dat is een Franse linksbuiten. Daar schijnt Sugawara iets mee te maken te hebben. De Japaner. Maar die zegt niets aan de hand. Valt erg mee. En gaat ook gewoon zijn positie in de verdediging weer innemen. AZ leidt in. Kloes is de beste van de twee. En moet het straks eigenlijk wel in de loop van de wedstrijd kunnen afmaken daar. Gaan we naar Chris bij PSV tegen AS Monaco. Toch even een vraagje. Is Drommel nou net door de benen gespeeld, Chris? Ja, die ging er echt door de stokken, om maar zo te zeggen. En ook Amanda Obispo zag er daar niet goed uit, hoor. Want het was eigenlijk een hele simpele aanval. Caio Henrique legt die bal gewoon vanaf links achter de laatste man. In dit geval was het Obispo. En die laat zich gewoon aftroeven door een goed weglopende Boadu. Die heel rustig blijft aan de bal. En inderdaad dus door de benen van Drommel de 0-1 op het scorebord zet. En dus PSV direct in de problemen. Het gaat bij PSV over veel schijven. Linies kort over op elkaar. Maar dan moet het wel goed afgestemd op elkaar zijn. Dat is bij PSV niet het geval. We hebben nog geen enkele kans gezien van PSV. En dus wel een kans en een goal van Monaco. En daarom dus de stand op het bord van 0-1. Met opvallend het slordige spel van een van de sterke spelers normaal gesproken van PSV, van Gutsen. Nu Philippe Max, een hensbal zo lijkt mij, wordt niet gegeven. En dan kan er uitverdedigd worden door Monaco. Aan de linkerkant van het veld leek het dat Max de bal op de hand speelde van zijn tegenstander. Nu ook weer slordig. Je kan de bal zo naar een medespeler koppen. Dat lukt niet. En dan kan Monaco overnemen. Is de balbezit aan de linkerkant voor Lucas. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant naar Volland. De Duitser Kevin Volland. En die draait zich aardig vrij. Geen slecht schot, zeg. Geen slecht schot. Maar ook goed gehouden door Drommel, die de bal wel over de achterlijn tikt. En dus een hoekschop voor Monaco. Ja, Volland natuurlijk een goede bekende van Roger Schmidt. Die haalde hem naar Leverkusen toen hij daar de scepter nog zwaaide. Dus wat dat betreft hebben die twee wel een historie. Die Duitse international en dus de Duitse oefenmeester van PSV. Zijn periode hier in Eindhoven zou eigenlijk deze week tot een soort combinatie moeten komen. En een goed resultaat aan tegen Monaco. En natuurlijk zondag de topper tegen Ajax. Maar dat is nog toekomstmuziek. Voorlopig zit PSV behoorlijk in de problemen. Hoekschop van Monaco. Aguilar gaat hem nemen vanaf de rechterkant van het veld. Gaat trappen met rechts. Dus die bal zal wegdraaien van de goal. Veel mensen mee, maar hij raakt hem totaal verkeerd over de eerste paal. Een hakje, zegt schitterend van Voland. Wat listig. Even weinig aan de doellijn. Maar niemand was er daar om er tegenaan te lopen. Daar komt PSV te goed weg. Want Voland had iedereen eventjes in het ootje genomen. Ja, ik moest wel lachen. Verkeerd geraakt. Het was een perfecte hoekschop op deze manier. Want het was levensgevaarlijk zoals de bal voor het doel kwam. Nu heeft PSV de bal. Slechte bal weer van Boskagli die niet goed speelt. Op dat middenveld vooralsnog. Ik vind hem toch als verdediger normaal gesproken beter spelen. Nu Madueke aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal naar het centrum. Waar de bal opgepikt wordt door Obispo. Obispo ziet Gutsen vrij staan. Gutsen eventjes 1-2 met Gakpo. Maar die bal is niet echt lekker terug naar Gutsen. Dus moet die helemaal terug. En kan er weer opgebouwd worden. Moet dan wel via Joël Drommel. De stand 0-1 bij PSV Monaco. En 0-1 is het ook bij AZ, maar dan in het voordeel van de Alkmaar. Dus Arno Vermeulen, hoe gaat het daar? Ja, gaat nog steeds eigenlijk aardig. Er was wel weer een kans voor Kloes via die Debeljo, die Kroaat. Maar die bal komt recht in handen van Vindaal. En ze mogen blij zijn bij Kloes dat ze nog met z'n elven zijn. Want net was het Andrei Burtja, centrale verdediger. En die komt toch met een zaag in op Pavlidis. Boven de enkel raakt hij hem vol. Hij schrok er zelf van, maakt onmiddellijk een gebaar van... ja, sorry, ik ben schuldig. Had ik niet mogen doen en kwam dus weg met geel. Kreeg hij van Oskaya, de Turkse scheidsrechter, maar een normaliter met een VAR erbij. Die is er dus niet. Dan was het denk ik rood geweest. En dan had Kloes met 10 spelers verder gemoeten. Had AZ dat voordeel misschien wel kunnen uitnutten in de wedstrijd. Dat is niet het geval. Het blijft bij Vlaag ook wel rommelig. En de Roemenen kwamen ook iets beter in de wedstrijd. Nu weer in de 16 meter, waar ze het eerste kwartier helemaal niet gevaarlijk werden. Na die 1-0 achterstand gebeurt er wat meer. Komen ze dichterbij. Peter Vindaal dus met die twee kansen voor Debeljo, de spits. Maar nog, als AZ het goed uitspeelt, zoals op dit soort momenten, dan gaat het eigenlijk wel veel makkelijker dan bij de tegenstander. En die komen dan niet verder dan het wegknallen van de bal over de zijlijn. Dat maakt het ook wel moeilijk. Dat maakt het wat rommelig. Met ook veel overtredingen in die wedstrijd. Maar het goede nieuws is, AZ leidt met 1-0. Staat al op kop met 4 punten uit 2 wedstrijden. Speelde gelijk bij Randers. Het won van Jablonec. En als ze nu ook in een uitwedstrijd de 3 punten halen, dan maken ze echt stappen. Zover is het nog lang niet. Half uur gespeeld. Wel de voorsprong via Jesper Karlsson. NPO Radio 1. Precies 9:30, hier is Joris Stubinitski. In Rotterdam heeft de politie zo'n 60 fans van Union Berlin opgepakt. Ze waren in de wijk Lombardije op zoek naar aanhangers van Feyenoord om mee te vechten. De politie zegt dat de verdachten ook de nodige attributen bij zich hadden voor een confrontatie. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om zorgmedewerkers beter te beschermen. Niet alleen tegen corona, maar ook tegen vermoeidheid, stress en burn-outs. De WHO heeft bekendgemaakt dat vermoedelijk zo'n 115.000 zorgmedewerkers aan corona zijn overleden. Unilever waarschuwt voor duurdere boodschappen. Afgelopen maanden stegen de prijzen al met een paar procent. En pas in de loop van volgend jaar vlakt de stijging af, denkt Unilever. Grondstoffen worden duurder, maar ook transport van producten en de verpakking. En op Radio 538 is de Faamnaamprijs uitgereikt. Dat is de prijs voor de meest bijzondere voor- en achternaamcombinatie van Nederland. Dit jaar is hij voor Zonnestraal. Nummers 2 en 3 zijn Ben Bouten en Joyce de Robot. En andere favorieten waren Benny Koekoek en Wil Bierman. Ja, ze bestaan. Ja, echt. Dankjewel. Ah. Langs de lijn en omstreken. Dan kan je toch maar beter Chris Wobbe heten. Chris, hoe gaat het bij PSV Monaco? Cody Gakpo wil dan Vinicius spelen. Maar zijn paas gaat via Maripan uiteindelijk naar doelman Nubel die de bal wegschiet. Ja, hoe gaat het met PSV? Net de eerste echte aanval. Ja, aanval was eigenlijk een individuele actie van Cody Gakpo gezien. Die wil uiteindelijk schieten, maar schoot weer tegen een ploeggenoot aan. In dit geval was het Vinicius. Eerder deed dit al via Marco van Ginkel. Het loopt nog niet bij PSV zoals men wil dat het loopt. Het publiek, ja... Het zit een beetje in tussen chagrijn en aanmoediging. Wat dat betreft hoor je nu ook weer het geluid aanzwellen. Minuut 32, hoekschop voor PSV. Bal ligt klaar aan de rechterkant van het veld. Het woord dat je op PSV kunt plakken in de eerste 32 minuten is slordig. Want Van Ginkel had de bal een minuutje geleden. Had hem echt voor het aangeven om Gakpo alleen voor de keeper te zetten. En paste de bal gewoon niet goed. En dat had veel beter gemoeten. Nu de hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken wat dat oplevert. Komt wel bij de eerste paal. En daar wordt gekopt, maar in de handen van de keeper. Aardige actie was dat van Marco van Ginkel, de aanvoerder van vanavond. Die de bal kopte, maar recht op de keeper af van AS Monaco. En dat is Alexander Nubel. PSV komt dus iets dichterbij. Monaco in balbezit via Tchouaméni. Die zojuist in de luren werd gelegd door Gakpo. Legt dan even terug naar Maripan. Bal naar Voland. Komt hem halen. Combinatie komt er keurig uit via Aguilar. En dan ligt het hele veld open. Diepe bal naar Boadu op de as van het veld. Op de helft van PSV. Draait naar Jean-Lucas. Lucas dan naar Kuijer-Henrique. Wat gaat er dan snel? En zijn voorzet wordt geblokt. Is het uiteindelijk Gutsen die al draaiend die bal wegschiet. Maar raakt hem niet lekker. Fofana die kan oppikken. En dan komt Monaco nog tot een schot zeg, van een meter of 15. Wat gaat het dan hard zeg aan de kant van AS Monaco. Bij PSV ligt het helemaal open. En dus die tussenstand is toch wel terecht hoor. 0-1 in het voordeel dus van de Fransen. Dankjewel. We gaan kijken bij Arno Vermeulen. Komt Kloes terug, Arno? Nou, Ziet er niet echt uit. AZ bepaalt nog steeds. Het heeft vooral op het middenveld de boel in handen. Nu goed uitgespeeld naar de linkerkant, naar Wijndal. Maar het is, wat ik net ook zei, ook wel slordig. De vrije trap van AZ. Dan gaat de bal breed. Komt hij uiteindelijk bij Gudmundsson. Die verspeelt hem dan. Terwijl je dus in de buurt van de 16 meter staat en denkt van schiet maar op de goal. Leid je dan bijna een tegenaanval in. En die Gudmundsson, dat is nou eenmaal een droomkoning. Die kan goed voetballen, Albert Gudmundsson. Maar die heeft ook wel eens dagen erbij dat hij wat minder bij de les is. En dan op zo'n moment help je de tegenstander eigenlijk in zijn kracht. Die bal maar goed af. Er kwam niet echt een counter. Maar dat zou wel beter moeten. En als AZ zich die slordigheden gaat permitteren, kan het ook nog een lastige wedstrijd krijgen. Hier in Cluj. Want Europees voetbal is nooit al makkelijk. Klaasie die zijn duels wint. Nu een blessure bij de Roemenen. Dat kan wel even tijd gaan kosten. 34 minuten gespeeld. AZ staat op 1-0. Het houdt voorlopig die 1-0. En die moeten ze zeker de komende 10 minuten tot aan de rust in eigen bezit houden. Terug naar Eindhoven. Andy. Ja, met balbezit voor PSV. Gutsen, goede opening. Eindelijk op Madueke aan de rechterkant. Madueke trekt naar binnen. Gaat langs zijn tegenstander op de punt van het strafschopgebied. Balletje naar buiten. De voorzet komt daar richting tweede paal. Maar die is te scherp en een makkelijke prooi voor Alexander Nubel. En dus komt Monaco niet echt in de problemen. Een paar keer dat ze leken problemen te krijgen, werd het schot van PSV notabene door een eigen man gekraakt. En dat waren twee mogelijkheden van Gakpo. Maar daar blijft het eigenlijk een beetje bij. Alleen die kopbal zojuist nog van Ginkel. Dat was iets aardig in de buurt. Nu balbezit voor Monaco. Rustig rondspelend achterin. Goeie ploeg hoor. Ondanks het feit dat ze tiende staan in de Liga. Ja, veel talent ook van Frankrijk onder 21. Die zo bejubelde selectie van Le Bleu. Maar PSV neemt nu over aan de rechterkant van het veld. Maar Madueke legt hem terug op Ramalho die meegekomen is. Dribbelt wat naar binnen op de as van het veld. Op de helft van Monaco. Legt dan even terug via Obispo. Speelt hard in. Op Gakpo. Gakpo naar Vinicius. Die wordt meteen ingesloten. Tussen vijf Monegasken verliest hij de bal. En dan kunnen de Fransen eruit via Tchouaméni aan de rechterkant van het veld. Controleert wat. Loopt maar verder. Pakt zo 30 meter. Speelt dan Volend de diepte aan. Een goede tackle daar van Obispo. Bal gaat over de zijlijn. Een inworp voor PSV diep op eigen helft aan de linkerkant van het veld. Stand nog steeds in Eindhoven. In minuut 36 bij PSV Monaco 0-1. Love fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh. We kennen de stem natuurlijk van Bruno Mars samen met Anderson .Paak. Gaan we snel naar Andy. Hier zwijnt PSV dat Boadu het niet afmaakt. Want hij gaat alleen op de keeper af. Maar wordt achterhaald. Een uitstekende actie. En meteen is PSV weg aan de andere kant. Maar dit had echt zo vlak voor rust. Een minuutje of zes voor rust. Een hele belangrijke slag in het voordeel van Monaco kunnen zijn. In het gezicht van PSV. Boadu die alleen op de keeper af ging. Maar keurig wordt gestopt vlak daarvoor. Nou, eerst maar even deze aanval meenemen die van PSV even was. Vlak daarvoor leek het erop dat PSV misschien wel een penalty zou gaan krijgen. Toen diezelfde Boadu hens maakte. Maar scheidsrechter Massa vond er niets aan. En ook de VAR die hier wel aanwezig is vond er niets van. En dus staat het nog altijd 1-0 voor Monaco. Met PSV in aanval nu op de as van het veld. Met Boskagli, hij dus in zijn rol op het middenveld. Opent dan op Philip Max, die we toch vooral kennen als sneltrein op links. Maar die snelheid komt er nog niet uit deze wedstrijd. In het iets netter spelende PSV. Want dat was erg slordig in het begin van de wedstrijd. Nu komt Ramaljo naar voren toe. Opent dan naast zich naar Boskagli. Dan naar Götze, die toch ver naar achter wordt gedrongen. We kennen hem vooral in die hele gevaarlijke zone rondom het strafschopgebied. Maar daar komt hij maar nauwelijks. PSV speelt nu de bal rustig rond, nu naar de rechterkant van het veld, waar Filip en Wenen kan controleren. Wenen kijkt en heeft tegenover zich de man met het witte haar, Enrique. En heeft de bal dan ook teruggespeeld. En dan is het balbezit voor Van Ginkel. Van Ginkel weer naar buiten. Kijken wat Mbene nu met de bal kan doen. Weinig nog, want hij moet weer helemaal terug naar Ramaljo. En Ramaljo moet het dan naar de andere kant gaan zoeken. Doet hij niet. Zoekt het weer bij Mbene. Krijgt hem dus terug van Mbene. En dan gaat de bal de diepte in. Kan hij aankomen bij Vinicius? Ja, dat kan hij. Bij PSV in Eindhoven denken ze dat ze bij PSV de verkeerde Vinicius hebben gekocht. Niet die van of Barcelona of van Real Madrid. Want deze heeft nog weinig laten zien. Mooi schot. Heel aardig schot van Mario Götze. Gaat over het doel van de keeper van Monaco. En zo blijft het vooralsnog 1-0 voor Monaco. En dan gaan we naar Cluj AZ. Arno. 0-1 en bij Kloes heeft Cyprian Dejak een aanvaller last van een gekrenkt ego. Die werd geweldig door de benen gespeeld door Karlsson. Die met een prachtig hakje de andere aanvaller dus even voor gek zette. En met Karlsson is meteen de meest opvallende AZ'er genoemd. Niet alleen zijn goal, maar hij zwerft over het veld. Hij is eigenlijk overal bij betrokken. Vanaf het middenveld, in de aanval, in de spits duikt hij op. Het lijkt wel alsof er twee Karlssons bij AZ zijn. Bracht wel even net Martinsini in de problemen met een terugspelbal. Daar was de verdediger niet echt blij mee. Die knalde de bal naar voren. Die heeft niet de voetbalmogelijkheden die Karlsson natuurlijk heeft. Dat was een kwestie van overschatting. Wat gaat met AZ nog steeds eigenlijk heel aardig. Nu weer Pavlidis vastgepakt. Wijndal, de jonge captain bij AZ, die steeds probeert op te komen vanaf die linksback positie. En samen met Karlsson, een heel goed tandem vormt bij AZ het belangrijkste deel van het elftal. Misschien wel nu met Gudmundsson, die aan de rechterkant terug naar Mitchell. Mitchell ook wat slordig, maar het is ook langzamerhand wel duidelijk waarom ze af en toe slordig in die passing zijn. Het veld is heel slecht. Het is af en toe alsof er een rugbybal over dat veld gaat. Zo raar hobbelt hij. Dat ligt natuurlijk echt niet aan die bal, maar wel aan de omstandigheden. Het zal nat geweest zijn, maar het is ook gewoon echt hobbelig. Spelers glijden weg, zoals nu Hatsidiakos, die met een sliding die bal wel weer verovert. Mitchell, dat betekent dat AZ wel in de aanval kan. Maar tot verbazing van iedereen wordt er dan toch afgefloten. Blijkbaar voor die eerste sliding van Hatsidiakos. Dus het spel ligt even stil. Vrije trap van Kloes. Stand blijft voorlopig 0-1. En Chris, hoe lang is er nog te spelen in Eindhoven, de eerste helft? Een minuut of drie. En dan komt er nog een beetje blessuretijd bij. Hoewel ik inschat dat het niet zoveel zou zijn. Want de bal is toch vaak in het spel geweest. Hoekschop PSV in minuut 43. Gakpo bij de bal. Gaat de bal met rechts trappen. De bal zal dus wegdraaien van de goal. Veel mensen mee. Van PSV heel Monaco terug in het eigen strafgebied. Daar komt die bal. Dan kan het niet gekopt worden. Wel gekopt worden door Van Ginkel. En die krijgt een zetje. Raakt de bal niet goed met het voorhoofd. En dus echt een meter of drie voorlangs met een grote boog. Nubel, de doelman van AS Monaco, zal wederom de tijd nemen. Dat deed hij een kwartiertje geleden ook al bij een vrij simpele handeling. Wat dat betreft koestert AS Monaco natuurlijk deze mooie voorsprong in Frans perspectief gezien dan. Want we spelen nu in minuut 44 en die stand is nog steeds 0-1. Ja, en ik moet zeggen, PSV valt me niet mee deze avond. Want ze weten weinig te creëren. Een kopballetje, een schotje. Maar het is allemaal iets met een je. Nu misschien de bal de diepte richting Vinicius. Maar die staat constant achter de verdedigers. Die wordt heel makkelijk verdedigd. Nu slecht uitverdedigd door Monaco. En is het Gakpo. Wat is het een heerlijke voetballer. Maar nu even niet. Want hij geeft de bal achter Mario Götze. En zo kan er overgenomen worden door Monaco. Maar niet voor al te lang. Want in de middencirkel heeft PSV alweer de bal. Minuut 44. In de middencirkel zit inderdaad Obispo. Die heeft gespeeld naar Ramalho, die toch veel naar voren toe komt. Ramalho wacht even, legt de ballen opzij naar Van Ginkel. Die is uitgezakt. Nu wel de meeste spelers op de helft van Monaco. Komt Boskakli naar binnen toe. De Monegask notabene. Zijn vrienden en familie komen er allemaal vandaan. En hij leidt PSV nu naar voren toe. Bal gaat naar de linkerkant, naar Philip Max. Philip Max voorzet, draait weg bij de tweede paal. Is het Caio Henrique die zomaar door het midden wegkopt. Dan is het zomaar voor de voeten van Gakpo, maar die schot wordt gekraakt. Daar weer wat dreiging, maar ja, het is een schotje. En hij werd even geblokt. PSV blijft in balbezit in deze slotfase van de eerste helft bij die achterstand van 0-1. Met de sterkste man in balbezit, Gakpo, wordt van de bal afgezet. Het publiek woest, want hij krijgt geen vrije trap mee. Balbezit voor Monaco is het snel weg met Volland. Volland, bal de diepte in. Weer naar Boadu. Boadu alleen op de keeper af. Boadu wordt weer geweldig door Obispo van de bal gelopen. Maar dit zijn toch wel spelde prikhoorn. Hele gevaarlijk ook. PSV speelt met vuur. Want in de 45e minuut was het weer Boadu die een enorme kans kreeg. Maar geweldig werk van Obispo zorgde ervoor dat dat niet doorging. Ook de wedstrijd gaat verder niet meer door. Want het is zonder ook maar 1 seconde bijgeteld te hebben. Massa, de scheidsrechter, die voor de rust heeft gefloten. PSV staat achter bij rust. Dat zijn we niet meer gewend van Nederlandse ploegen in Europa. Boadu is de man die de boosdoener is in het voordeel van Monaco. Want Monaco leidt met 1-0. Arno, hoe lang is er nog te spelen bij AZ tegen Cluj? Hier zitten we wel in extra tijd. 2 minuten voor een blessure van een van de Roemenen. Daar is nu een half uur voorbij. Dus AZ aan de bal met Wijndal. AZ zal zeker 65% balbezit hebben in de eerste helft. Weer Wijndal, maar die wordt van achter hard aangepakt. Oh, die wordt van achteren echt hard aangepakt. Daar komt geel. Dat is niet de eerste gele kaart, maar die komt eraan. En Michel zegt nu van, is dat wel voldoende? Het is Coolio, Italiaan. Een veteraan die van achteren komt inglijden. En met zijn linkerbeen nog even over de bal daar Wijndal meeneemt. Die echt dubbel geraakt wordt. Eerst met het rechterbeen, dan nog even de zaag met het linkerbeen eroverheen. Nou, dat is een echte Italiaan. Een Italiaanse verdediger. Althans, het is officieel een middenvelder. Maar het is wel de tweede gele kaart voor Cluj. Dat af en toe dat soort middelen nodig heeft. En Wijndal ligt daar echt met pijn. Gimas op zijn gezicht, zijn handen op zijn buik. Die heeft echt last van zijn been. En die komt nu rustig overeind. Misschien dat het toch nog wel meevalt. AZ nog geen paniek. Hoewel de coach Pascal Jansen wel om zich heen kijkt. Wat er moet gebeuren. Praat met zijn assistenten. Af en toe is het echt op de rand van. Of zelfs over de rand wat Cluj doet. Om tegen AZ in ieder geval nog redelijk in evenwicht te kunnen blijven. Vrije trap is intussen genomen via Carlsen. Martensindy. Wijndal voelt er even op de knieën. Martensindy laat hem dus ook lopen. Geeft hem de bal niet. Geeft hem de bal nu wel. Omdat hij terug moet. En Wijndal staat nog achter hem. Die schiet de bal moeizaam terug naar Vindal. En zal zeker in de tweede helft moeten blijken of hij verder kan in deze eerste helft. Of in ieder geval in de tweede helft weer kan starten. Daar heeft hij weer de bal. Wijndal naar Carlsson. Carlsson wil de bal terugspelen, maar via Paun, Constantin Paun gaat de bal over de zijlijn. Zijn die 2 minuten extra tijd voorbij. Zal de Turkse arbiter niet heel lang wachten om af te fluiten. AZ nog steeds dan met die snelle voorsprong van Carlsson de rust in. En als ze zelf in het voetbal in de tweede helft ook iets meer rust kunnen krijgen, dan mag het eigenlijk geen probleem zijn om ondanks het fysieke gedeelte van Cluj hier winnend weg te gaan. Het is nu het moment dat inderdaad scheidsrechter Ushkaya voor het einde fluit. AZ is aan de leiding in Roemenië, in Cluj met 1-0 doelpunt Carlsson. Ja, bij vleesetende planten dan denk je waarschijnlijk al snel aan de tropen. Maar zo ver weg hoef je echt niet te zoeken. Want de planten, die diertjes, van insecten tot kreeft eten, die groeien ook gewoon in Nederland. Ze zijn dichterbij dan je denkt. Met kleverige vloeistof via een soort deurtje lokken ze hun prooi naar binnen. Dat weet ik allemaal niet. Dat heb ik allemaal gehoord van boswachter Matiska Lons bij ons in de studio. En heeft ook een aantal exemplaren meegenomen. En ze staan heel dichtbij, Annette en mij. En ze doen ons in die zin niks. Wat is jouw favoriet die je hebt meegenomen? Goedenavond trouwens. Ja, ik vind de blaarzerskruid echt heel gaaf. Omdat dat zit in dit potje weer. Die heb je nog niet gezien. Nee, maar dat is omdat die gewoon zo zeldzaam zijn. Ja, blaarzerskruid, dat zijn die met kleine vangblaasjes. Dus die eten echt eencellige kreeftjes. Maar dat zijn echt soort speldenknopjes, hè? Ja, dat zijn alweer de winterknopjes. Dus die bolletjes die je ziet, die zakken op een gegeven moment in de bodem. En dan komt die volgend jaar weer uit terug. Dit leeft maar in de rivier, hebben of hele kleine, per stengeltje hebben ze echt dus honderden van dat soort hele kleine eencellige bakjes met een deurtje. Met allemaal kleine haartjes. En als er dan een eencellig diertje, alles begint als een eitje, iets heel kleins. Dan wordt die opgegeten. Nou, dan worden die haartjes geactiveerd en dan zuigt hij vacuüm, gaat het deurtje open, zuigt hij hem naar binnen. Hop. Dan gaat het deurtje weer dicht. En dan wordt hij opgelost van binnen. Want dan komt er een soort vloeistofje in en dat maakt dan... Alles week. En dan weer opgezet. En dan kan hij zo naar binnen. Ja, want ik zag wel een slak zitten, maar die hoeft zich dus niet zorgen te maken. Nee, dat is veel te groot. Nee, die kan helemaal niks mee. Dat is echt, je kan je vinger er ook in stoppen. Er gebeurt helemaal niks. En die jullie bij je hebben, dat is de zonnedauw. En die begint dan wat meer, zeg maar, die je in die film ziet. Weet je, met van die hele grote... Ja. En als je hem inderdaad heel erg vergroot, dan gebeurt het ook echt met best wel spectaculair grote... libelles kan die bijvoorbeeld pakken. Dat zijn toch echt best wel zulke beesten. Als die daarin vastkomen, in die kleefstof... dan komen ze er ook niet meer uit weg. En dat lost ze dan op. En dat kan die plant dan weer terug opeten. En dat maakt het ook, want jij zei net... Oh, vind ik hem ook langs de kant van de weg. Als er een hert gaat grazen of de hond. Ja, precies. Hè? Nee, daar komen ze niet voor. Want hij zit, ze zitten op een soort veenmosplantjes. En veenmos, dat houdt van hele zure, voedselarme omstandigheden. Dus het maakt ook het water waar... waar het water waar het ingroeit wat zuurder, waardoor er eigenlijk heel weinig voedingsstoffen zijn. Dus juist in dat soort voedselarme omstandigheden kunnen vleesetende planten aan extra voedsel komen. Ja. En waarom heb je ze meegenomen? Wat wil je vertellen? Nou, ik vond ze zo leuk, omdat ik weet dat heel weinig mensen ze eigenlijk zien. Maar het is ook echt een soort... ze verdwijnen natuurlijk. Als, op het moment dat ik zou voedselarm... Nou, iedereen weet het stikstofverhaal. Stikstof is een voedingsstof. En daar kunnen heel veel planten niet tegen. Die verdwijnen daardoor. En ja, soms weet je, soorten die je niet kent, ja, het maakt ook niet zoveel uit. En ik vind juist vleesetende planten, dat komt niet in de troop alleen voor. Maar ook hier in Nederland, maar kan echt niet tegen stikstof. En zal op een gegeven moment dan dus verdwijnen. En dan hebben we het hier over 5 soorten. En over de zonnedauw heb je het al over 3 soorten. Dat zijn er alweer 8. En we sluiten aan natuurlijk bij vorige week. Was er een grote VN-top over biodiversiteit. Meer dan 100 landen maakten afspraken om het uitsterven van plant- en diersoorten tegen te gaan. Gaat deze vleesetende planten in Nederland daar ook van profiteren? Ik hoop het wel. Wij doen in ieder geval heel erg ons best. Je merkt vooral als je natuurgebieden de ruimte geeft. Hè, dus aaneengesloten, zodat je de waterhuishouding goed kan reguleren. Dan kun je ook invloed hebben op de kwaliteit van het water. En dan komen dit soort soorten ook weer terug. Want het leuke is, ik heb hier nog een doosje bij me namelijk. En dat heeft te maken met de otter. En de otters die komen in Nederland weer voor. Maar die zijn uitgestorven, onder andere doordat de waterkwaliteit zo slecht was. Maar ze zijn toch ook ongelooflijk bejaagd? Ze zijn ongelooflijk bejaagd, dat. Waarom eigenlijk? Door de rijken? Nou, door de vacht. Ze hebben een hele goede dikke vacht. Kun je onwijs goede kleding van maken. Het is heel waterdicht. Maar ook dat mensen dachten, ja, weet je, ze eten onze vis op. Weg met die otters. En hoeveel visjes eten ze per dag dan? Nou, tot een kilootje of zo kunnen ze wel eten. Maar dat is toch niet zo erg. Substantieel, inderdaad. Ja. Maar het is niet dat ze hele populaties vissen opeten. Ze eten die kleine visjes, 25 centimeter max. Nou, dat eten de meeste vissers als wij, vinden dat niet een interessant visje. Nee. Ze eten rivierkreeften. Daar hebben we momenteel in Nederland enorm veel te veel van. Dus ik heb hier, ik durf het niet op te doen, durf jullie het aan? Ja, nee, natuurlijk, als het niet leeft. Nee, het leeft niet meer. Maar ze stinken, dat weet je. Het stinkt een beetje. Rivierkreeft. Dit is een stukje rivierkreeft. En ik heb inderdaad... Hij is helemaal bruin of zo, wat is het? Dat is een rode rivierkreeft. Oeh, hij bewoog. Ja. Nee, maar dus het water was... De snelwegen, of de wegen die in Nederland kwamen. Mm. Een paar hele strenge winters, hè, dat houdt een otter weer, hè? Ja, nee. Maar... het water was op een gegeven moment in de jaren 80 zo ontzettend vies in heel Nederland. PCB's, riolering, noem maar op. Dat heel veel waterplanten, maar ook heel veel vissen eigenlijk niet meer voorkwamen. En de otters uiteindelijk dat... Echt uitgestorven? Echt uitgestorven. Ja, uiteindelijk is de laatste echt aangereden. Maar al die factoren bij elkaar maakten dat die otter het helemaal niet zo goed deed. Waarom is hij nu weer terug? Omdat we het water weer schoon zijn gaan maken. Dus we zijn op rioleringen weg gaan halen. We hebben fabrieken... dat ze water moesten zuiveren. Dus we hebben eigenlijk al bewezen dat we als we in gaan grijpen... dat we eigenlijk heel veel kunnen. En dat we als we op tijd in gaan grijpen... dat er ook heel veel weer goeds gebeurt. En die otter hebben we natuurlijk weer uitgezet. In het gebied waar ik werk 20 jaar geleden, volgend jaar dan. Waar werk je? In de Wiede. Bij Giethoorn, zeg maar, zeg ik altijd. Dan weet iedereen het wel. Ja, met de bootjes. Hè? Met de bootjes. Met de bootjes, ja, precies. Ik vaar op de excursieboot daar. En, maar die otters, die hebben... ook echt schoon water nodig, want zij staan aan de top van een voedselketen. Ze eten vis. En een vis kan wel door dat PCB verontreinigde water zwemmen en eten. Gaat hij niet dood? Hij wordt niet zo oud. Maar een otter wordt natuurlijk ouder. En als je heel veel vis eet, precies, in het vet zit dan die gifstoffen. Dus we hebben gezegd, ja, eerst moet het water goed schoon. En dan kan die otter weer terug. En nu is hij terug. En nu is hij terug. En heb je ze gevolgd door middel van poep of zo? Ja, ik heb ook nog poepjes meegenomen. Nou, hartstikke leuk. Ja, nou, laat maar. Nee, deze gaan we ook nog even doen. Ja, nou, ik laat hem je even zien. Ik doe hem heel snel ook weer dicht. Ik geef hem even aan jou. Ja, ik ben altijd in voor poep. Want als je goed kijkt, zie je namelijk... Pak hem even zo. Ja, ik pak hem even aan. Dan zie je de schubben, maar ook de gaten. En dan moet je beseffen dat het dus uit zijn... Ja, het raakt ook meteen. Kort geleden ging iemand over zijn nek bij Radio 1. Nee, dat valt wel mee. Maar dan zie je de gaatjes en dus... Ja? Het is eigenlijk al een hele oude eigenlijk. Ja, maar hij ruikt nog maar heel die goed. Poep, die geur is ook nog weer eens een communicatiemiddel voor ze. Want vooral de volwassen dieren... Nou, vooral blijf je weg. Ja, wij ruiken dat ook. Maar zij kunnen daarmee communiceren door te zeggen... ik ben een mannetje of ik ben een vrouwtje. Ik zoek een partner of ik heb al kinderen. Laat maar even met Maar wat rust. Kun je dan aan deze poep zien? Nou, wij verzamelen ze. Ja? Wat ze eten natuurlijk. Ja? Maar we verzamelen ze om DNA uit te halen. Dus alle volwassenen die doen dat geurmerkje eroverheen. En daar zit DNA in. Ah. En daar kunnen wij dan weer zien van... Hey, wie en is wat zegt dat nu over de stand van de otter? Het zegt over dat we nu zeg maar richting de 400, rond 450 beesten zitten, individuen. Mm-hmm. Dat het... best oké gaat met ze, dat we geen inteelt... Nou, op het randje. We zouden wat liever nog wat vers bloed erbij in hebben. Dus dat kunnen ze we zeggen... toch in Europa, dan kun je toch makkelijk... Ja, maar het is niet zo makkelijk. Want otters moeten wel heel erg migreren van het een naar het andere gebied. Dat hebben ze rivieren en wateren voor nodig. Mm-hmm. En in Nederland en heel Europa wateren ze eigenlijk allemaal naar de Noordzee af. En dat waait een beetje uit. Dus ze moeten altijd tussen de rivieren een oversteek maken. Dan komen ze auto's tegen. Heb ik ook nog eentje tegen. Ja. Leggen we dat weer. Kijk, dat weer. Heb je otter oversteek plaatsen? Platte otter. En als je nu goed kijkt, dan zie je ook dat die oversteek niet altijd even goed gaat. Ja, dan kan ik hem dan wel weer meenemen. Dat is dan wel weer. Het is geen natte otter, maar een platte otter. Het is een platte otter, precies. Ja. Dus inderdaad, ongeveer een derde, een kwart tot een derde van de otterpopulatie sterft inderdaad in het verkeer. Echt? Maar toch neemt het is het populatie... jaar van de otter. Wat ga je daar dan doen? Nou, we zijn net af van de week hebben we in de weer hebben we weer een nieuwe passage, dus een faunapassage onder de wegen doorgemaakt. Dus geopend, zodat ze veilig van de ene naar de andere kant kunnen komen. Dus niet alleen voor otters handig, want er gaan ook meteen allerlei marters, huiskatten, vogels, mieren, mol, alles gaat er doorheen. Ja, want otters zijn marterachtige? Dat zijn de grootste, ja, marterachtige. Ja, het is echt de grootste. Het is zoogdier, echt, hoe groot is staart, die? Dus die denk ik, mannetje dan. 180. Dit is met staart erbij, dit is de staart. Maar is het een amfibie of zo? Kan hij ook op land? Het is een zoogdier, hij leeft op het meest op land, maar kan onwijs goed zwemmen. Ja. Heeft zwemvliezen tussen. Ik heb ze wel eens in Canada gezien, onder de stijgers door. Ja, ja, precies. Nou, hier zit ze ook wel eens in de stijgers. Vooral in de winter kun je ze goed zien. Ja. Onder bruggen slapen ze dan. We waren met een ander ding. Ja, maar ik ben over helemaal... Tunnels ondergraven. We maken tunnels onder de wegen door. Zodat ze, want ze willen altijd van één watertje naar een ander watertje. De kortste weg nemen ze. Ja. En als daar een weg tussen ligt, dat doen wij meestal. En jij pleit ervoor dat er meer... Meer passages, meer ruimte voor de natuur. Zodat we als we een weg gaan veranderen... Dat we dan ook kunnen zeggen, joh, dat leg iedereen zoveel mee. Het was niet alleen voor een otter, maar het is zoveel kevers. Van alles. Dankjewel. Voor je komst, Matiska Lont. Straks door met voetbal, tweede helft. NPO Radio 1. In Nederland lopen wij heel erg achter. Dokter Kelder en Kool. Hij zegt echt, het is fake. Het is onzin. Nee, dat denk ik niet. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Zoals jij jezelf niet gerepresenteerd ziet. Wat is dat? Wat betekent dat? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik hou van een gebbetje, meneer Kelder, maar nee, ik doe daar niet dokter aan mee. Dokter Kelder, hè? Beetje op je woord. Mijn excuses. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Kool. Dat is de reden dat je uitnodigt. Wanneer gaan we vallen? Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets. Ontmoet je sterren. En krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum.

Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. En welkom terug. Leuk dat u luistert naar het laatste uur van Langs de Lijn Nomstreken. Met erin natuurlijk de tweede helft van de Europese wedstrijden van PSV en AZ. En straks bellen we met Sparta-keeper Benjamin van Leer. Als hij klaar is met trainen, verkoopt hij verse maaltijden. We vragen straks hoe hij die twee carrières combineert. En dan gaan we naar PSV, AS Monaco voor die tweede helft. Andy Houtkamp en Chris Wolle. Gakpo met de eerste gevaarlijke aanval. Of aanval, dat is eigenlijk een cadeautje van Alexander Nübel. Doelman van Monaco. Die schiet zo de bal recht in de voeten van Cody Gakpo. Toch wel de uitblinker. Voor zover je van een uitblinker kunt spreken. In dit toch wel bleke optreden van PSV tot op heden. En Gakpo schiet in de korte hoek. Maar daar staat Nübel opgesteld. Dat is niet venijnig genoeg. Nu komt PSV weer naar voren toe. Van Ginkel op een meter of 17 wordt naar de grond geduwd. Fofana. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. En dus een fluitconcert. Maar belangrijker nog, de kans is verkeken voor PSV. Dat wel aandrong. Even was het Vinicius die gevaarlijk kon worden. Daarna was het maar de Weken die over de bal heen schoot. Maar nu is het Damona. Komen de voorzet. En dan wordt de bal net niet lekker ingekopt. Het gaat vooral heel snel als Monaco de bal heeft. Richting het doel van PSV. PSV nog steeds in de problemen. Het is gewoon niet goed genoeg. Ja, weet je, Van Ginkel, waar de overtreding net op gemaakt werd, die gaat niet voor niets liggen op dit moment, want hij is in een positie waarin hij de bal heeft. Maar er wordt niet gefloten. Nu is Vinicius weg. Vinicius nog altijd. Vinicius. Vinicius. Nee. Goeie redding, zeg, van Nübel. Goeie actie van Vinicius. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Zijn tweede goede actie al in deze tweede helft. En dus lijkt het erop dat PSV zich een beetje hervonden heeft na die hele matige eerste helft. En dan gaan we naar AZ, dat na de eerste helft met 1-0 voorsprong op Kloes. Arno Vermeulen. Kloes begint aardig aan de tweede helft. Het wisselde trouwens. Boateng en Ganees in het veld. Maar was meteen bij de les in het begin van die tweede helft. AZ even in de verdediging. Hebben we die eerste helft niet heel veel gezien. Maar het is Indy nu terug naar doelman Peter Vindaal. Die ook langzamerhand wel zijn ritme heeft gevonden. Had het lastig die Deen in zijn eerste wedstrijden. Was eigenlijk niet in staat om echt een keer een bal te pakken. Elke bal vloog er eigenlijk in. Dat is niet goed voor je vertrouwen als je net nieuw bent in Alkmaar. Maar langzamerhand is die lange, jonge, talentvolle doelman ook wat meer in zijn vorm gekomen. Nu een lichte overtreding van Sugawara. Valt eigenlijk wel mee. Tegenstander Omrani, een Fransman in Roemenië. Maar we weten dat Fransen en Roemenen elkaar vaak wel liggen. En qua taal ook is dat relatief makkelijk. Die Omrani speelt Sugawara door de benen. Die vangt hem daarna licht op. Krijgt alleen een overtreding tegen. Terwijl de trainer van Cluj vraagt om een gele kaart. Dan Petrescu, maar wordt niet gegeven door de scheidsrechter. Dat was ook totaal niet nodig. Maar ze moet een beetje een tandje erbij doen. Zoals nu Sugawara zijn duel wint. Want de tegenstander moet natuurlijk wel alles op de aanval spelen. Nu wel een counter van AZ met Dani de Wit. Die wordt getackled door die nieuwe man Boateng. AZ dan wel in balbezit. Maar balverlies nu Pavlidis. Ook hij levert in ten koste van Sestor. Die de bal overneemt. Daarna wel een overtreding. Overtreding van de AZ'er. En er komt nu geel voor Dani de Wit. Kortom, de verhoudingen in het veld zijn toch licht anders dan in de eerste 45 minuten. De kaart is getrokken. Kloes nog wel op achterstand, maar in de achtervolging. Het is trouwens Pavlidis die geel krijgt en niet Dani de Wit. Het is 8 minuten na 10 uur. En dan gaan we het hebben over turnen. Want in Japan zijn de wereldkampioenschappen aan de gang. Met vandaag een Nederlandse in de meerkampfinale. De 20-jarige Naomi Visser. Die turnde voor de derde keer in haar carrière een WK-finale. Ik ga het erover hebben met verslaggever Eline de Zeeuw. Goedenavond. Hoe deed ze het? Goedenavond. Hoe deed ze het? Ja, ze deed het ontzettend goed. Boven verwachting eigenlijk. Want in de kwalificaties eindigde ze nog als 11e. Toen liet ze wat punten liggen, zei ze zelf ook na afloop. Nou ja, nu ging ze gelijk ontzettend solide van start. Visser verbeterde haar score op de brug. Dat is haar favoriete toestel. En ook haar score op de balk. En ja, uiteindelijk wist ze dus haar meerkampscore te verbeteren ten opzichte van die kwalificaties met 16e van een punt. En dat was, jawel, goed voor een hele knappe 5e plek. Het is de hoogste plek voor een Nederlandse ooit in de meerkampfinale op een WK. En ja, tot vandaag stond die beste score op naam van Verona van der Leur. Die had in 2001 een keer een 9e plek gehaald. En nu verbetert Visser die dus met een 5e plek. Ja. En dat net naast de grote toppers. Ja, dat is mooi nieuws. Visser, nee, het enige wat ik over haar zo'n beetje weet is dat ze 20 jaar is. Nou, dat klopt. Wat weet je nog meer over? Ik wat meer vertel over haar. Ja, ze doet toch echt al een tijdje mee. Maar de aandacht ging de afgelopen jaren vooral uit naar de zusjes Wevers, Etora Torstotier. Maar die zijn er niet bij op dit WK. En nu kan Visser zich dus echt laten zien, denk ik. Ze is 20 jaar, je zei het al, komt uit Papendrecht. Turnt alweer haar 3e WK. In 2018 werd ze bij haar debuut 14e. In 2019 23e. En nu dus die knappe 5e plek. Ze sluit ook echt een moeilijk jaar echt goed af hiermee. Want zij is ook een pupil van trainer Vincent Wevers. Die natuurlijk onder vuur ligt vanwege de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Dus dat is zonder meer ook echt moeilijk voor haar geweest. En ook wist ze zich niet in die Olympische selectie te turnen. Ze moest genoegen nemen met een reserverol. Ja, ramp boven ramp. Ze naar Tokio afreizen, maar kreeg ze te maken met een positieve PCR-test, coronatest. En moest ze dus in Nederland achterblijven. Nou ja, gelukkig is ze nu in Japan en weet ze dus die prestatie neer te zetten. Normaal gesproken is Visser een beetje een coole kikker. Laat ze niet zoveel emotie zien of iets aflezen. Maar nu, na haar laatste oefening, dat was op sprong, kwam er toch echt een big smile tevoorschijn. En ze zei na afloop ook dat ze ontzettend blij was. Ja, ik vind het wel super cool om mezelf als 5e op dat bord te zien en dan 2 Russen en 2 Amerikanen voor me. Dus dat is wel heel cool. Het was verder ook geen makkelijk jaar voor je. Je zou als reserve mee naar de Spelen, naar Japan toe. Moest toen thuis blijven in Nederland vanwege een positieve coronatest. Maakt dit, die 5e plaats op een WK, dan ook veel goed? Ja, zeker weten. Ik heb echt wel een hele moeilijke periode na dat gehad. Dus mentaal was het wat moeilijk. Ik ben blij dat ik me weer heb kunnen herpakken. En als ik dan dit resultaat neerzet, is dan dubbel zo mooi. Ja, dat was Naomi Visser. Ja, dat is wel een opeenstapeling van ellende die ze achter de rug heeft. Maar mooi die 5e plek. Wie won de meerkamp, Eline? Nou, dat was de Russische vedette Angelina Melnikova. Dat is een beetje de grande dame van het turnen op dit moment. Op de Spelen won ze ook al 3 medailles. Toen won ze goud in de teamfinale, met Rusland dus. Brons op de allround en de brons op de vloer. En nu pakte ze eindelijk die felbegeerde gouden plak individueel op het mondiale niveau. Die had ze nog niet binnen. Mm-hmm. En de afloop zei Melnikova ook van ja, ik ben zo moe, zo uitgeput. Maar ik heb eindelijk mijn doel behaald. En het voelt alsof ik geschiedenis heb geschreven. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Want de afgelopen 10 jaar ging de wereldtitel eigenlijk altijd naar een Amerikaanse. Waaronder 5 keer naar Simone Biles, die er nu dus niet bij is. En nu ging je eindelijk weer eens naar een Russische. Ja. Het zilver en het brons waren voor de Amerikanen Lian Wong en Kayla DiCello. Dus er stonden wel Amerikanen op het podium. Zij waren reserves voor de Spelen en konden het nu dus laten zien in Japan. Dan zeggen kritische volgers dat dit WK eigenlijk een gedevalueerd toernooi is. Hè? Ben je het daarmee eens? Ja, het is wel een kleine kanttekening die we moeten plaatsen, hoor. Want echt, de grote toppers, die zijn er niet bij op dit WK. Veel turners die hebben na de Olympische Spelen toch een pauze ingelast. Het vergt fysiek heel veel van je om altijd maar op dat hele hoge niveau te kunnen turnen. Daar word je ook heel blessuregevoelig van. Simone Biles is er bijvoorbeeld dus niet bij. Die doet een galatour op dit moment door Amerika. En ook de allround winnares, Suni Salih, ook een Amerikaanse. Die liet verstek gaan, want die doet op dit moment mee met Dancing with the Stars. Ook leuk. En je ziet dus eigenlijk een beetje een mix van Olympiërs die toch doorgingen, zoals die Melnikova. Nieuwe talenten en reserves. En dan krijg je toch een iets wat gedevalueerd WK. Ter vergelijking, de score die Naomi Visser nu haalde, die 5e plek, dat was op de Olympische Spelen een 18e plek geweest. Maar goed, bijzonder trouwens dat Simone Biles een gala-tour doet, Eline. Ja, dat is de Golden Tour. Dat doen ze dan door Amerika. Gaan ze in allerlei plaatsen eigenlijk optreden. En dat gaat met heel veel glamour gepaard. Ja, geen druk. Nou ja, hopelijk minder. Ja. Goed, je gaat het allemaal voor ons volgen, hoe het verder gaat lopen. Ik dank je voor nu, Eline. Eline de Zeeuw. En gaan we naar PSV in Monaco. Chris. Langzaam kruipen we richting het uur. Nog steeds de voorsprong voor AS Monaco. PSV een oprisping kunnen we het noemen vlak na rust. Want daarna Nonni Madueke moest eraf. Gewisseld in dit geval. Dus hij bleek zich te blesseren in een vrij onschuldige loopactie. Vermoed dat het zijn hamstring is. Dus meteen maakt hij zelf al het wisselgebaar. En Jorbe Vertessen in zijn plaats in het veld gekomen. Zijn eerste actie mislukte van Vertessen. Kwam niet voorbij Caio Henrique. Ja, PSV laat gewoon veel te weinig zien om het Monaco echt heel lastig te maken. Speelt kort op elkaar, korte paasjes en heel veel slordigheid. Misschien nu. Nee, Venetië is niet bereikt. En AS Monaco neemt over aan de rechterkant van het veld. Ja, slordig. Dat is PSV echt heel erg. Maar ze hebben nog de tijd. We zitten in de 59ste minuut van de wedstrijd. En balbezit wel voor Monaco. Aan de linkerkant is het balbezit voor die man met dat witte haar, Henrique. Henrique kijkt, heeft vijf... Oeh, dat gaat bijna in de fout. Vijf schietgebedjes voorafgaand aan de wedstrijd gedaan. Het heeft bijna niet geholpen, maar toch. Ze staan wel met 1-0 voor. Balbezit dus voor Monaco. En dit is een goede actie. En nu kan Gakpo, want dat was Max die ertussen zat. Gakpo naar Vinicius. Gakpo! Doelpunt! Doelpunt voor PSV! Eigenlijk uit het niets, maar hij zit wel. En de beste man van PSV scoort hem. Gakpo, mooie 1-2 opgezet. Bal komt terug voor de rechter van die jonge, maar zeer talentvolle voetballer van PSV. En PSV staat gelijk. Het is 1-1. Mooi, vlak, snel geschoten bal. Nubel verrast hoor. Kon echt niet bij die bal. En inderdaad, uit het niets. Het leek helemaal nergens op, maar het is een goede actie van Philip Max. Die zet inderdaad Gakpo vrij. En die speelt veel directer. Die gaat de paas niet aan. En een korte combinatie dan met Vinicius. En vanaf een meter of 18 inderdaad. 1-1. PSV op gelijke hoogte. Dan gaan we naar Arno Vermeulen. Moet AZ hard werken om die 1-0 voorsprong te behouden? Ja, zeker. Heel hard werken. Maar de tegenstander werkt nog iets harder. Kloes speelt veel beter in de tweede helft. Veel duels en die winnen ze. Maar ze creëren ook kansen. We hebben een kopbal gezien van Omrani. Een van hun beste spelers. Fransman zei ik al eerder, maar die kan aardig voetballen. En De Bellu, de Kroaat. Ook hij een kopbal. Alleen toevallig komt alles eigenlijk in handen van Vindaal. Ook recht in zijn handen. Dus hij heeft soms redding na redding, maar niet allemaal te moeilijk. Maar ze laten wel degelijk de kansen wat liggen. En AZ heeft het erg lastig, komt zelf eigenlijk niet tot voetballen. Er wordt ook vaak gepasseerd in duels. Net ook Wijndal, toch niet de eerste de beste, die heel makkelijk werd uitgespeeld. Kortom, AZ zit in een slechte fase. De tegenstander heeft zich goed in de wedstrijd geknokt. En er is in de pauze blijkbaar door Petrescu echt wel iets gezegd van jongens, kom op, als je nu niet toeslaat, dan is het gewoon klaar in deze Conference League. Dan hebben we 1-3. We moeten dan nog naar Alkmaar, dan kunnen we het wel vergeten. Het moet gewoon in de tweede helft gebeuren. En daar spelen ze ook naar. En AZ is daar toch van geschrokken. Heeft dat niet helemaal nog onder controle. En moet zorgen dat ze weer zelf aan voetballen toekomen. Tot nu toe zijn ze eigenlijk in de tweede helft alleen maar aan het verdedigen. Nu weer een fout van Gudmundsson. Die ook de bal weer van zijn voet laat springen. Wel nog gecorrigeerd door AZ. Maar een echte knappe aanval in de eerste 13 minuten van de tweede helft van de Alkmaar. Dus hebben we nog niet gezien. Dat zegt eigenlijk genoeg voor een ploeg die toch zo aardig kan voetballen. Nu een bal in de diepte, maar die zal ongetwijfeld worden teruggekopt. Gebeurt ook door de centrale verdediger Sestor naar doelman Balgradean. 0-1, AZ wankelt in Cluj. Terug naar Eindhoven, Andy. Ja, het stadion staat redelijk op zijn kop nu hoor. En terecht, want PSV heeft gelijk gemaakt. En Vertessen doet dit uitstekend aan de rechterkant van het veld. Heeft hij de bal ontfutseld van zijn tegenstander. En blijft in balbezit, maar geeft hem dan niet echt lekker even terug op zijn rechtsback. En dus kan er door Monaco even tussendoor aan de bal hebben gezeten. Maar PSV gaat verder in aanval. Van Ginkel, ach Jochen, jongetje toch. Die mag toch wel in hoor, als die bal voor zijn rechter komt en hij de bal volkomen verkeerd raakt. En dat op de rand van het strafschopgebied. Daar had de 2-1 zomaar mogelijk kunnen zijn voor PSV. Maar volgens nog staat het na 62 minuten spelen nog altijd 1-1. Ja, het zou ironisch zijn als uitgerekt in Eindhoven de Nederlandse coëfficiënte Polonaise tot een halt wordt geroepen. Maar PSV knokt zich dus terug. Van Ginkel vlakbij. PSV kiest wat meer voor de aanval. Kiest wat meer om dat centrum van Monaco onder druk te zetten. Dat lukt in de eerste helft totaal niet. Monaco nu in balbezit. Maar meteen daar de druk van Gutsen op Badiashile, die moet terug naar Nubel. Nubel, lange bal. En dan weer heel slordig in de voeten van Gakpo. Gakpo aan de linkerkant van het veld. Heeft heel veel tijd om een voorzet te geven. Voorzet wordt gekraakt in ternauwernood. Verdedigd door AS Monaco. PSV eindelijk lekker in de wedstrijd. En in balbezit op de helft van AS Monaco. Balbezit voor PSV, voor Boskagli. Een van de mindere spelers in het team van PSV. Ook dit is een ongelooflijk slechte bal. Die echt aan de rechterkant van het veld over de achterlijn gaat. Ongeveer een meter bij de cornervlag vandaan. Dat zegt ook wel genoeg. Terwijl ik Gakpo zie zitten aan de zijkant van het veld. Een meter van de achterlijn vandaan. Hij heeft pijn. Hij is al eerder geblesseerd geraakt. En krijgt inderdaad een enorme beuk van achteren tegen het bovenbeen. En zegt ook, maar die jongen die is keihard. Dat is me wel vaker opgevallen. Hij staat weer en zegt van het doet pijn. En zegt tegen de grensrechter, heb je dat niet gezien? Of zegt hij tegen de zijkant, jongens, ik heb dermate veel pijn dat ik gewisseld moet worden. Dat laatste lijkt het geval. Want volgens mij is Bruma zich aan het omkleden om in het team van coach Smit te gaan komen. Bruma, wiens carrière toch misschien wel een beetje gespierd kan worden aan het verloop van deze wedstrijd. Niemand gaf hem meer iets voor en toch kwam hij weer terug. Boadu wordt aangespeeld door AS Monaco, maar staat buitenspel. Vrije trap voor PSV, diep op eigen helft. Er komt wat meer irritatie, maar het is wel, ja, het is een beetje gek uitgedrukt, een fijne irritatie. Er zit gewoon wat meer pit in het veld van een spel van PSV. Gakpo er toch uit. Dat is toch een verlies voor PSV, hoor. Onder groot applaus had overigens ook nog een gele kaart omdat hij een overtreding had gemaakt met Tchouaméni. Maar de doelpunt te maken. Gakpo wordt gewisseld voor Bruma. En we gaan praten over een hele bijzondere uitslag. Bodø Glimt. Ja, altijd lastig zeg je dan. Uit, altijd lastig. Dat moet ook de Italiaanse topclub AS Roma vanavond gedacht hebben. Getraind door Mourinho. Ze gingen op bezoek bij de Noorse club. En ja, die bevindt zich boven de poolcirkel. En de Italianen verloren. En ze verloren niet zomaar. Het werd, ik ga het vragen aan de keeper die op de bank zat. Nederlander Joshua Smit. Hij zag het allemaal van dichtbij gebeuren. Met hoeveel hebben jullie verloren, Joshua? Gewonnen. Sorry, excuus. Jij bent natuurlijk van de Noorden. Jij speelt bij de Noorden. Neem me niet kwalijk. Ja. Gewonnen. Nee, wat is er gebeurd? Vertel. Ja, dat vraagt eigenlijk iedereen hier in deze kleine stad zich af. Ja. 6-1. 6-1 gewonnen van AS Roma. Dat is, daar had niemand rekening mee gehouden. Nee, wat heb je gezien? Wat heb ik gezien? Vooral een Roma wat voor mijn gevoel, kijk, ik wil ons niet te kort doen, want wij halen gewoon een heel goed uitstekend niveau, hoor. En we laten dat wel al vaker zien en ook vorig jaar in Europa laten zien tegen Milaan. Alleen ik heb wel ook een Roma gezien wat hier kwam met over het algemeen alleen wisselspelers. Met niet echt het idee dat ze nou echt heel veel zin hadden om hier een wedstrijdje te spelen. En maakte dat jullie ook kwaad? Dat je zegt, kwamen ze ook met een bepaalde air het veld op van dit klusje, dat klaren we wel even? Nee hoor, dat niet. Nee? Dat niet. Nee, het waren wel allemaal, geloof dat er veel jonge jongens in het veld stonden. En, ze liepen niet rond met een bepaalde arrogantie. Maar het zijn al gewoon andere omstandigheden dan hun gewend zijn. Je speelt hier in 2 graden, aardige windstoten op kunstgras, waar ze natuurlijk allemaal niet van houden. En ook niet gewend zijn. En dan wordt er misschien iets anders van je verwacht. Wat ze misschien even geen rekening mee hadden gehouden. Ja, zeg 6-1, goeiedag. Hoe onderging Mourinho dit? Ja, die stond vrij stoïcijns langs de zijlijn eigenlijk. De hele les langs de zijlijn gestaan. En hij werd niet echt heel gek. Maar ik denk dat hij van binnen stond te koken. Ja, de persconferentie na afloop, iets van meegekregen? Daar heb ik zelf niks van meegekregen. We hadden een leuk klein feestje in de kleedkamer. Dat kan ik me voor. Hoe hebben jullie dat gevierd? Ja, we hebben wel eventjes gevierd. En in ieder geval stond wel echt met verbazing in de kleedkamer van wat wij hier gepresteerd. Ja, zeg, jullie gaan de recordboek in, want Mourinho kreeg nog nooit eerder 6 doelpunten tegen. Ja, daar hoorde ik ook al in de kleedkamer. Hadden de jongens het ook al over. Ja, bizar, hè? Ja, hoe gaan jullie het vieren straks, nu? Nou, het is vrij rustig, hoor. Sowieso zit dat in de cultuur van de Noren. Maar ook voor ons staat er gewoon zondag weer een competitiewedstrijd op het programma. En wij staan bovenaan en we krijgen belangrijke weken. Ja. Dus we moeten gewoon Ja, we moeten gewoon weer onze focus op de volgende wedstrijd houden. Ja, goed. Maar ik zou wel nagenieten van deze geweldige overwinning. 6-1. Ja, dat doen we wel zeker. Ja. Dankjewel, Joshua Smits. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. We gaan terug naar Eindhoven. PSV op zoek natuurlijk naar de 2-1. En Houtkamp. Ja, klopt. Het is nog altijd 1-1. PSV is de tweede helft zoveel beter gaan voetballen. Eigenlijk ook omdat Monaco zich een beetje laat terugduwen. Met de kont in de goal, zoals Fopper de Haan dat zo mooi altijd kon zeggen. Balbezit 1-1, 68ste minuut. Bruma aan de bal, die heeft net een hele aardige actie gehad. Daarop volgend een schot dat bij de cornervlag terecht kwam. Dat zegt ook wel iets. Bruma nog altijd in balbezit. Bal voor het doel richting Van Ginkel. Maar daar zit de keeper tussen, Alexander Nübel. Toch jammer dat uitgerekend de beste man bij PSV, Gakpo, gewisseld moest worden. Of het nou een blessuretje was of toch tactisch. Ik denk dat eerste scenario. Maar hopen voor PSV dat Bruma in ieder geval een goede helft speelt voor PSV. 1-1 is natuurlijk niet genoeg, want deze week is eigenlijk wel de week waarin het moet gebeuren voor PSV. Schmid natuurlijk anderhalf jaar al hier de scepter zwaaiend. Kon eigenlijk zijn gang gaan, heeft zijn team geprepareerd om succes te halen. Vanavond is de avond om te oogsten. Voorzet van Mwene komt bij Bruma, schot geblokt. PSV blijft in balbezit op 1,25 meter afstand. Is het Van Ginkel die verlegt het spel naar de linkerkant van het veld? Is het Philip Max die kan voorzetten? Nee, kiest voor Bruma die naast hem staat. Bruma wil de actie zelf aangaan, komt naar binnen toe. Speelt dan Gutsen aan, die rommelt zich dan naar voren toe, maar daar komt PSV niet door. Een afstandsschot dan maar, dat is een afzwaaier. Ja, dat ziet er niet goed uit van Armando Obispo, die in de eerste helft zo belangrijk was met de slidings. Maar schieten, dat kan hij beter aan een ander overlaten, want het staat nog steeds 1-1 in minuut 69. De trainer is Nico Kovac van Monaco, die kennen we nog. Bayern München onder andere, was ook een uitstekende voetballer. En woont al jaren in Duitsland, of woonde jaren in Duitsland en nu dus trainer van Monaco. Ik noem hem omdat we wissels gaan krijgen aan de kant van Monaco. Onder andere zie je klaarstaan Elliot Matanzo. Hele aardige voetballer hoor, daar moet PSV voor uitkijken. Ze doen het rustig aan, de Monegasken, want ze staan op 1-1. Ze weten dat het onder druk staat en 70ste minuut. De wissels gaan komen aan de kant van Monaco. Het staat nog altijd 1-1. We gaan naar Arno Vermeulen. Hoe gaat het bij jou AZ tegen Cluj? Ja, het spelbeeld is niet veel veranderd. Het zijn nog steeds de Roemenen die het meeste aanvallen. Nu AZ weer achterin. Moeilijk uitverdedigen via Gudmundsson die uiteindelijk zijn voet eronder krijgt. Is er dan ruimte voor de counter? Dat zou kunnen. Maar is de paas niet goed, komt die bal weer net zo hard terug. En dan moet Vindaal opletten. Maar die doet een pas. Met, wat zal het zijn? 1,94 meter kan hij de bal dan pakken. AZ heeft Dani de Wit verloren. Die kreeg een felle elleboog van De Bel. De spits. En die kwam vol op zijn neus. Bloed spoot er echt letterlijk uit. Het zou wel eens een gebroken neus kunnen zijn. Hij probeerde het nog even, maar het was echt niet te houden. Arts in het veld, maar uiteindelijk toch gewisseld. En ook Pavlidis is bij AZ weg. Die had zelf al een gele kaart gekregen. Voor hem Jelle Duin, de 22-jarige jonge aanvaller uit de eigen kweek van AZ. En Evjen aan de rechterkant, de Noor, krijgt zijn kans in deze wedstrijd om weer eens wat te laten zien. Nu Gudmundsson. Gudmundsson kan hem naar Evjen tikken, dat wil hij eigenlijk ook. Steekt die bal, maar dan staat er toch nog een Roemeen tussen die de bal verdedigt. AZ sluit ze nu wel goed op, zodat de bal over de zijlijn gaat. Langzamerhand komen ze weer iets beter in hun spel met nog 22 minuten. Trouwens, weer een wissel. Ook Witry komt in het veld bij AZ. Wijndal, die nog steeds niet 100% is. En een goede tik ook in de eerste helft kreeg, want ze spelen hard, de Roemenen. Hij moet van het veld af. Een back dus voor een back bij AZ. De derde wissel op rij. 0-1 is het, maar de buit is nog lang niet binnen. Gaan we naar Chris Wolbe bij PSV Monaco. Vrijtrap PSV, dat veel meer regie heeft gekregen in het tweede bedrijf. Met nog ongeveer 20 minuten zuivere speeltijd te gaan. De bal ligt wel op ver afstand van de goal. Hoor, een beetje aan de linkerkant van de as van het veld. En dan gaan er veel mensen van PSV mee naar voren toe. Monaco trekt zich massaal terug. Max staat bij die bal en Bruma staat bij die bal. Ik denk dat het Philip Max gaat worden. Ik ben benieuwd of PSV uit een spelervatting gevaar kan stichten. Ja, natuurlijk gaat het Philip Max worden. Bruma staat er wel bij, maar die heeft geen rechten. Want Max heeft, ik mag wel zeggen, fluwele voeten. Met name zijn linker. Daar staan de spelers op een rij. Halverwege de helft van Monaco. Bal voor het doel wordt half geraakt door Monaco. En dan gaat de bal over de zijlijn aan de rechterkant van het veld in het voordeel van PSV. Dubbele wissel bij Monaco gezien. Wissam Ben Yedder is gekomen. Hele goede voetballer als hij zijn dag heeft en zin heeft. Myron Boadu, de maker van de enige goal van Monaco, is naar de kant. En ook Elliot Matazzo, ik zei het al, die ging komen. En Fofana is naar de kant gegaan. Inworp voor PSV is genomen. En de bal ligt bij Mbeni aan de rechterkant van het veld. Krijgt hem niet voorbij zijn tegenstander. Houdt er wel een inworp aan over. Snel gegooid dan. Boskagli, die tikt de bal door op Vertessen, maar die kan hem niet binnenhouden. Het ziet er wat koddig uit. En dus mag Alexander Nübel de bal weer weg gaan trappen. Maar die zal ongetwijfeld heel veel tijd nemen, zo vaak mogelijk als kan. Toch jammer dat Boskagli dit niet beter doet. En het zag er wat koddig uit dat Vertessen hem niet zien. Met de punt raakte hij de bal, terwijl hij hem eigenlijk natuurlijk met de binnenkant had moeten spelen. Bal snel genomen, kort in dit geval. Badiashil, die kiest voor Maripan, die Chileense vechtersbaas centraal achterin in de verdediging van AS Monaco. En weer spelen de Monegasken de bal in eigen strafschopgebied, maar rond. En het mag allemaal van PSV. Nu komt Badiashil naar voren toe. Dan de combinatie met Matazzo, een Belgisch toptalent, 19 jaar slechts uit de opleiding van Anderlecht sinds zijn 14e bij Monaco. PSV neemt nu over in de as van het veld. Is het Vinicius, maar die kan de bal niet bij zich houden. Is Matazzo weg op de as van het veld. Kan de bal lang bij zich houden. Opent dan naar de buitenkant. En dan is het nog steeds Monaco in balbezit op eigen helft in de middencirkel met het grote toptalent Tchouaméni in balbezit. Het is opvallend hoe Monaco op eigen helft steeds werd gedrongen. En nu voor het eerst in tijden weer op de helft van PSV is. Maar niet voor lang. Want de bal is alweer weggewerkt uit de verdediging van PSV. Vinicius, die wordt eventjes tegen de vlakte gewerkt. En dat was een mooi gezicht. Het was alsof ik Verhoeven zag lopen. En een prachtige beweging was het. In ieder geval vrije trap dus voor PSV. Is te snel genomen. Nee, dan moet nog eventjes geluisterd worden naar de VAR, zegt scheidsrechter Massa. Want het was een dermate overtreding dat je je kunt afvragen. Nee, we gaan wisselen zelfs. Nog erger voor Monaco. Want ik zie Gerson Martina komen. Hij komt de man die centraal achterin stond, die statie vervangen. De wissels zijn allemaal onderweg. 74 minuten gespeeld. PSV Monaco 1-1. NPO Radio 1. Het is weer precies half elf dit keer en hier is Joris Stubenitski. Marokko geeft toestemming voor een onbekend aantal vluchten om gestrande Nederlanders terug te vliegen. Om hoeveel vluchten het gaat en wanneer ze vertrekken is nog niet bekend. Een onbekend aantal mensen is afgelopen nacht gestrand in Marokko omdat het land vanwege corona een vliegverbod heeft ingesteld voor Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De politie in Rotterdam heeft zo'n 60 fans van Union Berlin opgepakt die wilden vechten met aanhangers van Feyenoord. De Duitsers werden aangehouden in de wijk Lombardijen, waar ze zochten naar cafés waar Feyenoorders zaten. De Nederlandse rapper Murda riskeert een gevangenisstraf in Turkije. Hij werd daar onlangs opgepakt vanwege een onderzoek naar zijn songteksten waarin hij drugsgebruik zou verheerlijken. Justitie kan een straf eisen van 5 tot 10 jaar cel. En energieleverancier Van de Bron komt eerder dan verwacht met een verhoging van de prijzen. Klanten met een variabel contract gaan vanaf 1 november... ruim 2 keer zoveel betalen voor energie en gas. Van de Bron had eerder gezegd dat de prijzen vanaf 1 januari omhoog zouden gaan, maar vanwege de stijgende energieprijzen gebeurt dat dus eerder. Langs de lijn en omstreken. Zometeen het vervolg van PSV Monaco en Cluj tegen AZ. Maar eerst gaan we het hebben over voetballers die vroeger natuurlijk een sigarenzaak begonnen naast hun voetballende carrière. Nou, daar pakte de Sparta-keeper Benjamin van Leer het wel even anders aan. Want in zijn vrije tijd verkoopt hij namelijk verse maaltijden. En dat doet hij ook bij zijn eigen clubpie. Goedenavond, Benjamin. Goedenavond. Is dat alles voor morgen al klaar? ja, de orde is... nee, vanmorgen staan er niet klaar. De dingen die gekookt moeten worden, die staan klaar. Okay. Het wordt in de vroege ochtenden wordt het gekookt. En wat vers. Ja, vers inderdaad. Dat moet je niet vandaag al gaan doen, Henk. Nee, prima. Maar wat staat er zo al klaar voor morgen? Wat staat er op het menu? Er zijn verschillende maaltijden besteld. Okay. Van een nasi van bloemkoolrijs en dang tot een couscous met gebraden kip tot een... pompoenstampot met vegetarische balletjes. Oh, zo, dat klinkt nu al goed. Even naar de coach. Coach Henk Vreese, die is groot fan van de Golden Paella. Mooie naam ook. Anderen vinden de Benji Skinny Nasi heel erg lekker. Wat moet ik me erbij voorstellen? De Benji Skinny Nasi is een nasi van bloemkoolrijst. Dat kwam eigenlijk omdat... het is minder koolhydraten. Dat kwam eigenlijk omdat ik eigenlijk aanleg heb om wat sneller zwaarder te worden. En ik altijd vroeger nog steeds op mijn koolhydraten moest letten. En zodoende is die skinny nasi rijst het leven ingeroepen. Ah, en de golden paella, daar moeten we een beetje naar de Spaanse keuken? Ja, dat kwam omdat wij, dat is al bijna een jaar geleden, begonnen zijn met de gerechten een beetje samen te stellen. En mijn vriendin Lieke, die woont Lieke in Martens, Barcelona. Ja. En die zei, ja, doe er wel even een paella bij. En een vriendin van iemand die mij helpt met het bedrijf, die heeft een naam gegeven en die kwam de golden paella, omdat ze een aantal gouden plakken heeft gehaald. Ja, dat is wel waar inderdaad. Dat is meteen ook een mooi stukje marketing inderdaad. Maar ben jij zelf zo'n keukenprins dat je dit zo aanpakt? Nee, ik ben geen keukenprins. Ik kan koken, maar het is niet dat het hoogstaand is. En dus daarom ben ik ook het begonnen eigenlijk. Ja, want heb je het nu dan in de vingers? Of heb je gewoon mensen aangenomen die het goed kunnen? Nee. Mensen aangenomen om de maaltijden echt te voortbereiden. Het zijn echte chefs met veel ervaring in de keuken. Want als ik iets wil aanpakken, dan wil ik wel goed doen. Ja, dat snap ik wel. En een gebakken eitje, dat kunnen we allemaal wel maken. En dan, je zei het al, je hebt aanleg om wat sneller gewichttoename te doen. Maar werd je op een dag wakker zo van, maar dan moet ik het ook in eigen hand nu gaan nemen, dat eten? Nee, het is eigenlijk een langer proces om proces in voetbaltermen te blijven. Bij Rode SC was ik ver van familie en vrienden. En toen moest ik natuurlijk zelf gaan koken. Mm-hmm. En dat was altijd heel eenzijdig. Bestellen was vaak te vet. Ja. En prepfood maaltijden, dus echt die fitnessmaaltijden, ja, die kan ik ook zelf maken. Dus het was heel erg saai. En toen bij Ajax, toen ik naar Ajax ging, kwam ik erachter dat echt lekker eten, maar dat kan ook heel erg gezond zijn. Want ik was daar op het fitste van mijn carrière, terwijl ik eigenlijk het lekkerste at op een club. Mm-hmm. Dat inspireerde je natuurlijk. Dat inspireerde me genoeg daarvoor. En ik heb nou bij Sparta heb ik ook heel erg veel. De trainer laat ons heel erg vrij. Die laat ons trainen. We zijn redelijk vroeg thuis. En dan heb je zoveel vrije tijd. En dan vond ik het op een gegeven moment zonde worden om heel de dag te Netflixen. En eten is echt een passie van mij. Alleen ik moet altijd opletten met wat ik eet, helaas. Dus zodoende ben ik het begonnen. Ja. Zeg maar, die paella die smaakt in Barcelona natuurlijk anders dan in Nederland. En van waar betrek jij dan je vis vandaan? Ja, daar heb ik de chefs voor. Die gaan gewoon bij de groothandel. Die gaan niet zelf vissen. En dat wordt dan gewoon bij de groothandel gehaald. Ja. Het is wel allemaal vers. En Lieke Martens, die eet ja, in Spanje. Dat kun je natuurlijk overal heerlijk gaan eten en gaan zitten. Ja. Dat goed. Nou, leuk om je verhaal te horen, gat in de markt, zo te horen. En ik wens je veel succes. Dankjewel. Met je vervolg. Dankjewel. We gaan naar Andy Houtkamp, naar PSV tegen Monaco. Nog steeds 1-1, Andy. Ja, 80 minuten gespeeld. En Davide Nijhuis Massa, de Italiaanse scheidsrechter, heeft geen probleem om het spel door te laten gaan. Een paar keer een flinke brul voor een penalty wat betreft PSV. Maar Vinicius die gaat wel iets te opzichtig steeds liggen. Misschien dat hij één keer wel gelijk had. Maar de tweede keer toen hij weer in het strafschopgebied onderuit ging, was er echt niets aan de hand. En kreeg hij terecht de gele kaart van Davide Massa, de Italiaanse scheidsrechter. 80 minuten gespeeld. 1-1 de stand. PSV duidelijk op zoek naar de overwinning in deze wedstrijd. Ja, ze kunnen niet achterblijven bij alle andere Nederlandse ploegen. Nu balbezit voor Bruma. Bruma kan aannemen en wijkt uit naar de rechterkant van het veld. Nog steeds in balbezit. Badiashile komt hem opzoeken. Tsouameni ook. Bruma legt dan terug op Mwene. PSV slaagt er steeds weer in om wat langer in balbezit te blijven op de helft van AS Monaco. Maar nu gaat het tempo wat omlaag. Bal weer naar de buitenkant waar Bruma staat. Bruma aan de rechterkant van het veld. Diepe bal op Mwene. Krijgt de bal terug bij Vertessen. Vertessen, wat een kans zeg. Van 5 meter afstand ramt hij de bal naast en over. Tjonge, jonge, jonge. Je mag meer van deze speler verwachten. Een grote kans weer door het midden. Goed gevoetbald tot het schot. Maar dat was slordig. Ja, die bal moet er gewoon in. In ieder geval tussen de palen. Het is een beetje aan de zijkant van het doel. Maar nee, deze bal moet tussen de palen vanaf 5 meter. Moet dat kunnen. En ook Roger Schmid, die zie je niet vaak reageren. Maar houdt de handen voor de voor het hoofd. Met andere woorden, dit had iets moeten zijn. 18 mogelijkheden richting het doel van PSV tegen 5 van Monaco. En die 5 waren allemaal in de eerste helft. Nu dan misschien als de invaller weg is en Ben Jedder gevaarlijk is. Ben Jedder stuit op Drommel en dat is maar goed ook. Jongen, wat heeft hij dan kwaliteit? Wissam Ben Yedder, meer kwaliteit voorin bij AS Monaco dan bij PSV. Want Vinicius, ondanks zijn harde werk, Vertessen doet ook veel. Maar het is allemaal net niet goed genoeg. Het is een beetje wachten op Sahavi misschien nog wel. Die met wat slimme loopacties misschien toch nog dat centrum wat meer onder druk kan zetten bij Monaco. Want 1-1, het zal voelen als een teleurstelling voor PSV dat weer in balbezit is. Terug gaat het dan naar Ramalho. Bal op de helft van PSV naar Armando Obispo. Helemaal op de as van het veld. Wijkt hij uit naar de linkerkant van het veld. Waar Philip Max nu de bal krijgt. Kan de Duitser wat? Nee, de versnelling is daar wel. En dan kan Vinicius er net niet bij. Het was eigenlijk een verkeerde paas. En volgens mij wordt het zelf nog buitenspel. Nee, vlag blijft omlaag. Bal is weer voor AS Monaco. Ja, PSV mist gewoon spelers die iets extra's hebben. Echt iets extra's waarvan je echt iets kunt verwachten. Ja. Zoals we bij Madueke zagen aan het begin van deze competitie. Die jongen is ook helemaal droog gevallen. En Vertessen, ja, het zal een hele aardige jongen zijn. Heel af en toe laat hij wel wat aardig zien. Maar in deze wedstrijd, sinds hij ingevallen is, toch heel weinig goede dingen. En Vinicius, ja, wat moeten we daar nog van zeggen? Dat is niet al te best. Sahavi zal zeker aanstaande zondag weer in de basis staan tegen Ajax. Nu eventjes het droog houden tegen Monaco. Het liefst nog een doelpuntje maken. Maar we zagen net met Ben Jedder dat het best gevaarlijk kan worden als Monaco opeens weg is. Nu heeft Ben Jedder een 1-2'tje. Nee, nu krijgt Ben Jedder de bal. Rand strafschopgebied. Probeert de bal door te spelen. Lukt niet. En dan gaat de bal over de zijlijn. In het voordeel van PSV nog te spelen. 7 minuten plus extra tijd. Stand PSV 1, Monaco 1. Ja, Dani de Wit, Pavlidis, Owen Wijndal. Die zagen we net ook met een pijn vertrokken gezicht weer het veld verlaten. Het is te hopen dat ze zonder kleerscheuren uit Kloesje vandaan komen aan zet. Ja, dat is te laat, Annette. Dat gaat dus niet meer lukken met die blessures. Vooral Wijndal, die natuurlijk een tijdje weg geweest is. Die liep ook wel met een verongelijkt gezicht van het veld af. En Pavlidis inderdaad, die in de tweede helft op een gegeven moment een vinger die knel kwam. Daarna zat te kijken of dat nou de blessure was of die gele kaart. Daar weet ik niet helemaal zeker, maar waren twee redenen om hem eraf te halen, maar zonder kleerscheuren lukt dus niet meer. Qua stand maar zou voor het wel volgende van de competitie heb ik het over. Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. AZ speelt gewoon dit weekend ook weer. Dat is eenmaal met Europees voetbal het geval. Ja. En Gudmundsson gaat nu ook nog weg bij AZ. Ze loopt ook naar de zijkant, maar dat zal een tactische wissel zijn. Die Gudmundsson, ik zei eerder al, die heeft eigenlijk twee gezichten als voetballer. Nou, hij had nu zijn verkeerde gezicht op, net weer met zijn techniek. Dan heeft hij de bal aan de voet en dan tikt hij uiteindelijk de bal over 3 meter. Niet naar een medespeler, maar zo in de voeten van een tegenstander. En dat is nu het probleem van AZ. Ze hebben de storm in de tweede helft eigenlijk goed overleefd. Ze zijn weer een beetje aan voetballen toegekomen. Maar het is af en toe zo ongelooflijk weinig precies met de passing, zodat Kloes in deze wedstrijd kan blijven. En de stand nog steeds maar 1-0. Dus het blijft spannend. AZ hoeft geen problemen meer te hebben. Maar zal er dan wel moeten zorgen dat ze een tweede goal gaan maken. Voorlopig zijn die kansen er nog niet geweest. 10 minuten nog in Kloes. AZ op 1-0. Het is voldoende. Maar het is het wachten op de slot van deze spannende wedstrijd. En Chris, hoe lang is het nog in Eindhoven? Nou, we spelen nu 85e minuut. Ik denk nog wel een aantal minuten blessuretijd. Dus laat het een kleine 8 minuten zijn. Net een voorzet gezien van Philip Max. Maar ook dat niet goed genoeg. En dat geldt toch wel voor PSV. Het is niet goed genoeg. En op een avond dat het wel goed genoeg zou moeten zijn. Lange bal nu van Alexander Nübel, de doelman van AS Monaco. Maar PSV neemt weer over via Vertessen aan de rechterkant van het veld. Vertessen komt naar binnen toe waar het te halen is. Maar daar wordt de deur dichtgesmeten. PSV blijft in balbezit via Götze. Götze overstapje. Nee, paas komt niet aan naar Bruma toe. Bruma kan aannemen. Nee, het is uiteindelijk Boskakli die hem dan naar Van Ginkel brengt. Dan maakt Monaco het heel klein. PSV heeft moeite om ruimte te vinden. Nu dan misschien met een gelukje. Ja, stuitertje naar Vertessen. Maar dan is de bal achter Vinicius die naar voren sprint. Dit is typerend voor PSV en daarom staat het nog maar 1-1. Ik denk dat er nog wel een wissel komt. Minimaal eentje bij PSV, want ze hebben pas 2 keer gewisseld. Ik zou Sahavi op mijn lijstje zetten om die maar weer eens in te brengen. Voor die laatste 6-7 minuten van deze wedstrijd. Om mogelijk als breekijzer te fungeren. Ik word op mijn wenken bediend. Het applaus hoort u van de PSV-fans. Naar de kant gaat Vinicius en erin komt Disraeli, Liran Zardabi. Het applaus zal Vinicius goed doen, maar of hij nou zo goed gespeeld heeft, dat valt te betwijfelen. In ieder geval is het Sahavi die nog in ieder geval 4 minuten officiële speeltijd heeft. Plus een beetje. Hij heeft natuurlijk wel patent op belangrijke doelpunten maken. Vooral voor zijn ploeg, zijn land, Israël. Bij PSV wil het niet altijd lukken. Maar de vrije trap moet eerst genomen worden voor PSV. Max staat achter de bal. of Mwene. Maar Max zal hem gaan nemen met links hoogstwaarschijnlijk om achter de laatste linie van AS Monaco te leggen. Dat weer massaal teruggetrokken staat. Zo'n 5 meter buiten het eigen strafgebied. Daarachter een zee van groene ruimte. Nee, het is een Mwene. En die bal wijkt helemaal uit naar de rechterkant van het veld. Kan worden aangenomen. Ramon op de borst met een schotje. Dan is het Badiashile die hem omhoog peert werkelijk waar. Bal nog niet weg uit het strafgebied van Monaco. Nu ook niet echt lekker. Monaco staat onder druk. Ben Yedder kan er misschien uitkomen. Ben Yedder speelt de bal naar een andere invaller. Naar Diop. En Diop heeft de bal niet onder controle. En ook Martina niet. En dan weer een andere invaller. Nu een klein tikkie tegen de benen van wie was dat? Dat is Mwene. En dus een vrije trap voor PSV. We zitten in de spannende slotfase van deze wedstrijd. Een vrije trap. Halverwege de eigen helft van PSV. We zitten in de 88ste minuut. Het staat 1-1. Publiek gaat staan. En gaat ook achter de ploeg staan. Dat kan heel belangrijk zijn. Bruma aan de linkerkant in balbezit. Komt naar binnen toe. Temporiseert even. Speelt dan terug via Max. Max dan naar Boskagli. Die nu wordt aangespeeld. Boskagli op een meter of 25. Wil de combinatie met Van Ginkel aangaan. En dat lukt de hele avond al moeizaam. Ook deze overtreding van Ramaljo. Maar het mag door. Dat is toch een voordeeltje. Nee, het mag niet door. Ik dacht dat. Je zei al net, en inderdaad, Davide Nijhuis Massa. Ik denk, nou, dat is wel een typisch Nijhuisje, maar Massa fluit hier dus wel voor. En dus mag AS Monaco de vrije trap nemen. Ik ben ook heel benieuwd dat duel tussen Eran Zahavi, net ingevallen, en dus die Guillermo Maripan, die de hele wedstrijd eigenlijk de betere is geweest dan Vinicius, maar die zit op de bank. En AS Monaco dus in de slotfase een vrije trap op eigen helft. 89ste minuut, 1-1 de stand. En de stand in de pool zou ongeveer hetzelfde blijven. 3 gespeeld, 5 punten PSV. 3 gespeeld, 5 punten Monaco. Een overwinning is dus goud waard in deze wedstrijd. Maar komt er nog een overwinning? Bal over de zijlijn? Nee. Bal bezit Monaco aan de rechterkant van het veld. Nu bijna iedereen op de helft van PSV. We zitten in die slotminuten van deze toch wel interessante wedstrijd. Waarbij Monaco de eerste helft veel beter was dan PSV. Grote kansen kreeg. Met name voor Boadu. En daarna in de tweede helft was het PSV dat goed terugkwam na de 1-0. De stand. Aanval voor Monaco. Oh, doelpunt. Doelpunt voor Monaco. De invaller Sofiane Diop scoort in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. PSV heeft nog wel een paar minuten te gaan. Maar de voorzet vanaf de linkerkant was uitstekend van dezelfde man die de voorzet gaf op Boadu in de eerste helft. Het is 2-1 voor Monaco. En de voorzet vanaf die rechterkant was perfect. Kan zo ingetikt worden. En nu gaat het publiek massaal naar huis. Vraag is, houdt AZ stand Arno Vermeulen? Het scheelde net maar heel weinig. Het is toch 0-1. Maar Petrila die nam een vrije trap. Die was versierd op de rand van de 16 aan de linkerkant met zijn rechterbeen. En die bal die raakte nog de bovenkant van de lat. Het was opvallend dat iedereen bij AZ dacht van hij gaat toch mis. Ook doelman Vindaal ging eigenlijk niet meer tot het uiterste. Maar het scheelde dus heel weinig. Want de bal raakt echt nog wel de lat. Maar gaat gelukkig over het doel. Maar het is nu wel weer de laatste minuten aanval na aanval van Kloes en AZ loopt af en toe te knoeien. Het komt er niet uit. Nu aan de linkerkant veel risico weer genomen. Dan gewoon een keer maar de bal hard weggeschoten. Dat is beter. Dan gaat die spits, Jelle Duin, gaat er wel achteraan. Dat is een harde werker die in de spits is gekomen voor Pavlidis. Maar hij weet in dit geval het duel niet te winnen. De bal gaat terug. We hebben nog 3 minuten op de klok en wat extra tijd. AZ nog op een hele belangrijke en dure 1-0 voorsprong. Diepe ontgoocheling in Eindhoven, Chris. 4 minuten extra tijd hebben de Eindhovenaren nog om iets te doen aan deze enorme dreun. Simpel uitgespeeld doelpunt. Wel een mooie aanval, maar toch niet dat je denkt, goh, wat bijzonder. Dan zet PSV zichzelf toch weer te kijk achterin. Met name een hele slimme actie van Wissam Ben Yedder, die Obispo een beetje met zich meelokt. Waardoor uiteindelijk dus de doelpunt te maken Diop vrijkomt voor Max, die ook staat te slapen. 1-2 dus de stand. Monaco dus aan de leiding in de groep. Maar vooral, ja, die laat het tegentreffer. En dit is natuurlijk zo'n belangrijk duel voor PSV. Over een paar dagen wacht Ajax. En nou, we weten hoe het afgelopen is tegen Feyenoord. Nu dan misschien Zahavi. Zahavi puntte de bal door naar Gutsen. Hij krijgt hem dan uiteindelijk bij Bruma. Bruma wil uit de draai dan naar Max spelen. Maar ja, weer zo'n onzuiverheid. Zoals we die de hele avond al zien in het spel van PSV. Eigenlijk de afgelopen weken al. Dat is er niet uit bij de ploeg uit Eindhoven. Daar betalen ze nu de rekening voor. Want Monaco is in balbezit in de slotfase. En Monaco staat voor met 2-1. Ja, het balverlies op de rand van het strafschopgebied. Vlak voor dat doelpunt. Dat was heel belangrijk. En volgens mij was het Boskagli die de bal toen verspeelde. Nu heeft PSV nog een paar minuutjes. Nog 2,5 om precies te zijn. Om nog een punt uit het vuur te slepen. 2-1 de stand is in het voordeel van Monaco. En wat is die Ben Yedder dan ook een hele goede voetballer. En slim. Alle invallers zijn goed. Nico Kovac heeft dat goed gedaan. Nu weer balbezit voor Monaco. En Drommel met moeite. En daar is de mogelijkheid voor Monaco. Nee, hij houdt hem bij zich die bal. Hij schiet hem niet op doel. En hij is Chouanemi. En dan heeft PSV balbezit aan de linkerkant met Sahavi. Sahavi draait dan terug naar Bruma. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Bruma wacht eventjes. Korte combinatie. Sahavi dan. Slechte bal richting Gutsen. Kan hem niet controleren. En is hem dan alweer kwijt. Wil Monaco eruit. Maar zet Filip Max het goede blok. Waardoor PSV in balbezit blijft. Het gebeurt nog steeds aan de linkerkant van het veld. Obispo speelt in op Bruma. Bruma dan. Prikt hem door op Gutsen. Gutsen die we toch aanvallend nauwelijks hebben gezien vanavond. Maar Monaco neemt weer over. Wordt meteen onder druk gezet. En komt er maar moeilijk uit. De druk op de trainer. Op Schmid zal echt weer toe gaan nemen. Zeker ook met het oog op Ajax aanstaande zondag. Als Vertessen het nog een keer doet. Vertessen, Sahavi. Sahavi probeert het door te spelen op Vertessen. Lukt niet. Bal wordt weggewerkt uit de verdediging door Enrique. Heel belangrijk met 2 assists in deze wedstrijd. Eentje op Boadou en eentje zojuist op Diop. 2-1, maar nog altijd PSV met mogelijkheden. Nu dan, PSV in balbezit. Bruma, nee, niet goed. Toch? Nee, Max kan er niet bij. Bal wordt half weggewerkt en nu helemaal door Monaco PSV. Nog één keer. Boskagli op links. Dan is het al heel druk in het strafschopgebied van AS Monaco. Dan wordt Max aangetikt. Nee hoor, zegt scheidsrechter Massa. Dat gaat niet door. Kan Monaco eruit komen? Nee, het is uiteindelijk de paas die onzuiver is op Bispo. Rent terug om die bal te halen. Naast zich Ramayo. Die krijgt die bal dan ook. We zitten echt in de laatste minuut van deze wedstrijd. Bal gaat naar Bruma, naar de linkerkant van het veld. Kan weer controleren de Portugees. Deze invaller komt naar binnen toe. Paasje gaat naar de buitenkant, naar Max. Max met de voorzet, maar die komt in de handen van zijn landgenoot. Maar die speelt voor Monaco, dat is Alexander Nübel. Te slordig, te weinig gegeven, te weinig gecreëerd door PSV. En die kleine mogelijkheden die Monaco in de tweede helft kreeg, in de eerste helft, 4 hele grote kansen. Eentje benut door Boadou. Die kansen die in de tweede helft kwamen voor Monaco, daar hebben ze er eentje van benut. En het waren er eigenlijk maar 2 in totaal. Nu balbezit voor Ben Yedder. Wat is die man slim? Wat is die man goed? De aanvoerder van Monaco. Hij ziet dat zijn jonkies om hem heen het goed hebben gedaan. Want de 4 minuten zitten erop. En dan fluit scheidsrechter Massa inderdaad voor het einde. En is er een fluitconcertje van het publiek. PSV heeft het geprobeerd in de tweede helft. Kwam heel aardig in de buurt van een voorsprong. Maar het gezicht van Gakpo zegt genoeg. Hij baalt als een stekker. En dat geldt voor heel PSV. Want PSV verliest hier in Eindhoven. Thuis dus van Monaco met 2-1. En hoe spannend is het bij Cluj AZ, Arno? Het blijft spannend daarnet. Toch 2,5 minuten staat 0-1. Het goede nieuws komt uit de andere wedstrijd in de pool van AZ. Jablonec tegen Randers de Denen. Dat staat nu 2-2. Het stond heel lang 2-1 voor het thuisteam. Dat lijkt toch wel de grootste concurrent voor AZ. Die had de 1 wedstrijd gewonnen, 3 punten. AZ moeizaam thuis met 1-0 gewonnen. Maar nu is het net 2-2 geworden. Volgens de statistiek ook terecht. De meeste schoten van de Denen, meeste balbezit van de Denen. Dus dat loopt op rolletjes. Nu moet AZ nog zelf winnen, nog 2 minuten. Het lijkt wel gedaan, maar je weet het nooit. Die laatste kans die ik al meenam, was die bal op de lat. Daarna eigenlijk weinig meer gebeurd. Iedereen loopt wel op zijn tandvlees met de uittrap nu van Balgradea. De doelman is er echt nog maar 2 minuten te spelen. 2 minuten stand houden. Dus gewoon knokken. Dat is gewoon alle ballen. Maar wegschieten. Zo goed kunnen ze ook weer niet voetballen. Dus voetballen hebben ze het lastig. Dat is typerend dat AZ nu het even opjaagt. De bal meteen bij de Roemenen terug gaat naar die doelman. Nu wel weer een lange bal. Maar die wordt weggehaald door Sugawara. En dan is het zelfs buitenspel. Dus krijgt AZ nog een vrije trap. Met nog 1 minuut 30 op de klok. De Turk Oskaya wijst waar die bal genomen moet worden. Niemand van AZ weet wie het moet doen. En dan is het uiteindelijk Hatsidiakos die hem gaat nemen. Ook hij trouwens kreeg een tik op zijn knie waar hij aan geopereerd is. Niet zo heel lang geleden. Ook Rijn raakte even geblesseerd, maar kon wel verder. Terwijl die bal van hem richting Jelle Duin goed is. De spits, AZ nog steeds in balbezit. Via de rechterkant zou het kunnen, via Karlsson. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ook Reinders is bij AZ ingevallen. Eigenlijk een vaste invaller de laatste weken. En nu nog 1 minuut. AZ mag dat nooit meer laten lopen op de helft van de tegenstander met de inworp van Karlsson. Die laat het over aan Sugawara, die een vaste nemer is van die inworpen. Kan het goed. Wordt de bal wel makkelijk afgenomen. Jelle Duin is de bal kwijt. Maar dan is het een vrije trap. Overtreding van de spits. Maar dat is gunstig, want loopt de tijd door. Is nog 35 seconden te spelen. Maar nu die doelman, Balgradean, die vrije trap gaat nemen. Iedereen van AZ is terug. 30 seconden. Is een kwestie van nu attent zijn. Geen domme dingen. De bal wordt wel doorgekopt. Maar Michieu is ook nog weer terug achterin om die bal weg te schieten. Niemand van AZ heeft echt aanvallende gedachten meer. Dat is volkomen logisch. Die drie punten zijn heilig. Het is Europees voetbal. Welke divisie ook speelt, ook in de Conference League, gaat het niet altijd om fraai. Maar gaat het ook vaak gewoon om winnen. En het waren echt moeilijke omstandigheden vanavond daarbij Kloes. Bal over de zijlijn, die wordt niet gecontroleerd. Nou, dan moet het toch voorbij zijn. 4 minuten extra tijd is op de klok. En dat fluitsignaal komt nog niet. Hij kijkt wel op zijn stopwatch. Oskaya. En dan fluit hij inderdaad af. AZ wint deze Europese wedstrijd. Heeft Rian nu 7 punten uit 3 wedstrijden. De concurrentie staat op 4, 3 en 1 punt. Dus het gat is voorlopig geslagen. Met de wedstrijd van AZ tegen Kloes in Alkmaar nog voor de boeg. AZ doet nuttig werk. Het was geen wedstrijd die je lang onthoudt. Maar Karlsson met zijn goal in de 18e minuut is goud waard. Dankjewel. Arno Vermeulen was dat. En de verslaggevers in Eindhoven waren PSV. Verloor van AS Monaco waren Chris Wobba en Andy Houtkamp. Gaan we terug naar eerder vanavond, want toen versloeg Feyenoord in de Conference League Union Berlin met 3-1. Reden tot tevredenheid bij aanvoerder Jens Toornstra. Ja, ik heb wel genoten eigenlijk van alles. Van ons spel grotendeels. De manier waarop we het hebben ingevuld. Ja, als mede de sfeer was ook weer fantastisch. We wisten dat het een hele stugge ploeg is. Spelen met 5 verdedigers. Ja, gevaarlijk in standaard situaties. Nou ja, dat is gebleken. Dat is het enige puntje van aandacht, denk ik. Tenminste, het enige puntje, maar dat is wel een puntje van aandacht. Dat ze daar een goal uit maken. Maar verder hebben we, denk ik, heel georganiseerd gespeeld zoals we wilden. Heel veel kansen gecreëerd, denk ik. En goede overwinning. Ja, ook Vitesse pakte de volle buit. Het won verrassend van Tottenham Hotspur. Het werd met 1-0 verslagen in het Gelder Dome, die voor het eerst in 7 jaar uitverkocht was. Voor trainer Thomas Letsch was dat de eerste keer en hij genoot ervan. The atmosphere was amazing from the first moment. I think during the half, second half, I thought, hey, come on, supporters, where are you? But then when we came up a little bit more, then the crowd was behind us. And latest, then after the goal of Maxi, it was a atmosphere until the end. And also at the end, I think nobody left the stadium. And now I had a short look outside. Everybody is front of the stadium. They're celebrating. Yeah, I like it. We can have it all time. Ja, Letts die vond de sfeer geweldig. En wat hem betreft zit het stadion vaker vol. Dan nog naar de tegenstander. Tottenham speelde niet in zijn sterkste opstelling. Maar daar had trainer Santo achteraf geen spijt van. That is not the question. Is having minutes, compete, improve. Because like you know, we have a tough schedule ahead of us. We're going to need all the players in the best conditions possible. Ja, de trainer van de Spurs heeft iedereen nodig vanwege het zware schema. En daarom moest iedereen fit zijn. NEC heeft nog altijd geen nieuw stadion gevonden om de volgende thuiswedstrijd te spelen. Afgelopen weekend stortte een deel van de tribune van het Goffertstadion in. Om die reden mag het stadion voorlopig niet in gebruik genomen worden. De laatste man. Dat was de tijd voor Diederik. Ja, het was een bijzondere voetbalavond, want Vitesse speelde thuis tegen Tottenham Hotspur. En daarbij was de Gelredome uitverkocht. Dat was voor het eerst sinds een concert van Richard Wagner in 1854. Vitesse won overigens met 1-0. Van Tottenham Hotspur. Tot diep in blessuretijd bleef het nog spannend. We luisteren nog één keer naar de laatste momenten van die extra tijd. En dan zitten we in de 94ste minuut. Nog altijd 1-0. Maar ja, het is natuurlijk wel Tottenham Hotspur. En dat betekent dat ik nu mijn oren en ogen dicht ga doen. Want één Tottenham trauma in een mensenleven, dat is misschien wel even genoeg. Ik zie nu niks meer. Ik hoor ook niks meer. Soms moet je jezelf gewoon even beschermen. Niet dat Tottenham veel kansen heeft gehad vanavond. Maar als ze toch in de laatste seconde zouden scoren, dan ben je qua psychische gesteldheid weer helemaal terug bij af. En daar heeft niemand wat aan. Balbezit nu voor Vitesse of voor Tottenham. Geen idee. Terwijl ik nu het stadion wel voel trillen. Dat kan duiden op het laatste fluitsignaal. Maar ik denk toch dat ik voor de zekerheid nog een uurtje blijf zitten op deze manier. Vitesse-Tottenham 1-0 of 1-1. Diederik, dankjewel. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Shanna Sital Singh. Mooie avond nog.